Szép jó estét kívánunk mindenkinek, és nagy szeretettel köszöntjük a CubeCast 61. adásának lelkes nézőtáborát, és üdvözöllek újfent Sirius téged, egyetlen egy társamat a mai este során, és megint sok a struccunk sajnos, de se Simon, se Viki nem áll rendelkezésünkre, de azon felül viszont nagyon sokat fogunk beszélni játékokról. Lesz BlizzCon, mint ahogy azt már gondolom sejthetitek így az intro vagy az index képünkből, illetve szót fogunk ejteni kicsit a Call of Duty legújabb részéről, valamint szerintem akkor már a Titanfall-t se hagyjuk ki így a szórásból. Mármint beszélni fogunk róla, de nem a játékról. Igen. És az intro zene pedig a World of Warcraft Mist of Pandaria login képernyő zenéje volt, annak is egy szerintem nagyon király taktusa. Ha valakit ez így érdekel. Mindig igyekszem így érzeléket most már így találni, feltéve, hogy a copyright démon a YouTube-on békén hagy, de remélem, hogy a Blizzard játékainál ez így nem áll fent. Igen, ők náluk valószínűleg minden rendben lesz. Ja. Na jól van, akkor csapjunk is bele a lecsóba, úgyis nagyon sok témánk van, már csak arra gondolok, hogy a BlizzConon mennyi minden dolog hangzott el, úgyhogy... Akkor és közben szerintem... meg mennyire mégse. Na mindegy, erről majd beszélünk. Hát jaj, olyan egetverően nagy bejelentések nem voltak. Ez az, hogy nem történt igazából semmi. De hát azért volt nagyon sok kis apróság. Én mondjuk a Diablónál egy picit több mindenre számítottam volna, de... Nem vagy egyedül, tum-tum-tum. Látok perspektívát így a Diablóban így a következő évekre vonatkozólag, ami mondjuk költséghatékony is lesz, de mégis nagyon király lehet valahol. Na de majd erről mindjárt beszélünk. Akkor szokás szerint akkor indítsuk azzal, hogy játszottál-e valami érdekessel így az elmúlt az a helyzet, hogy én a héten nagyon-nagyon lebetegedtem. Oh. Szerdától péntekig, péntet, hogy szerdán betegedtem le konkrétan, és péntek... este ültem utána a következőre számítógéphez, tehát hogy az a fajta lebetegedés volt, amit így nem vettem félvárról, tehát nem volt kedvem a kanapéről felkelni, hogy így teljesen őszinte legyek, nagyon rosszul voltam, úgyhogy nem is nagyon játszottam semmivel. Ezen kívül pedig bekértem, hogy több játékot nem érkeztek meg, nagyon-nagyon sok mindent, úgyhogy nagyon-nagyon sok minden miatt végül úgy jött ki, hogy igazából overwatchoztam a héten nagyjából egyedül, ami említésre méltó az, hogy elővettem újra a Fallout 4-et. Na, egy ideje hallgatom a soundtrackjét megint a Fallout 4-nek, és elkezdett visszarángatni a dolog, és nagyon-nagyon élvezem. De streamelni akartam igazából, hát streamelni akartam nyilván a dolgot, de valahogy hogy nem elfelejtette azt, hogy hol tartok a Far Harbor DLC-ben, mert ugye a Far Harbor DLC-t akartam folytatni. Ugye én a legnehezebb nehézségi szinten tolom, úgyhogy csak ha alszom, akkor ment, de emlékszem, hogy aludtam. És nem mentett? Emlékszem, hogy aludtam, több helyen is aludtam, aludtam a kikötőben egy bázison, aludtam egy random ágy, tehát hogy emlékszem, hogy több helyen is aludtam. Ennek ellenére ma, amikor elindultam, újra behajóztunk tegnap, mert tegnap akartam streamelni bele, behajóztunk újra Far Harborba, és teljesen az elejéről kezdhetem a dolgot, ami azért baj, mert nem annyira jó. Mármint, hogy bevallom őszintén, nekem nem tetszik annyira a Far Harbor DLC-nek a küldetés sorozata, hogy végigjátszom mondjuk harmadszorra is, mert most jelenleg ott tartok, hogy most játszom végig harmadszorra. Illetve egy konkrét rész az, ami azt hiszem az a Far Harborban van, de javíts ki, ha tévedek, de azt nagyon úgy emlékszem, hogy ott van. Egy konkrét rész van, amit nem akarok egyszerűen újra megcsinálni, de meg kell újra csinálnom, az a logikai játék, amikor így virtuális valóságban hackkelsz. Nekem is ott rémlik, de... Az a Far Harbornak, amikor a memóriabankokat ugye épp most... Igen, az ott van. Vagy ennek a szintnek, igen, a memóriabankjait hackeltet ki, úgyhogy azokat a küldetéseket megcsináltam újra, és nagyon különlegesek, meg nagyon ötletesek, de messze nem annyira szórakoztatóak, hogy én ezt meg akarjam csinálni újra. De meg kell. Egyébként valószínűleg, hogy következőre elindítom a Falloutot, és megint nem fogja elmenteni, akkor valószínűleg a Far Harbort ezt hagyom is, és akkor így vissza is fordulok, és megyek bármi más csinálni. De van még a Nuka World is, amihez én hozzá se szagoltam konkrétan. Hogy a Nuka World-höz szeretnék hozzányúlni végre, Tehát, hogy én azért akarom most letudni a Far Harbort, hogy aztán arról a DLC-ről tudjak tartalmat csinálni, mert abban nagyon-nagyon sok minden izgat. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok minden izgat, és emiatt ugye még rosszabb az, hogy amikor belépek, akkor látom, hogy éppen most hajózunk be Far Harborba, és mi lenne, ha mondjuk nem? Mármint, hát csak mi lenne, ha mondjuk nem? Igen. Én mondjuk egy kicsit abból a szempontból sajnálom a dolgot, mert amikor ugye előfizettem a Season Pass-re, amivel még mindig sokkal olcsóbban jutottam hozzá, ugye annó még évelején $30 volt a Season Igen, Pass, és akkor most meg már egy 60 vagy $50 körül mozog. Igen. De hogy ugye nagyon belelkesültem a Fallout 4-re, nagyon élveztem a játékot, és akkor úgy voltam vele, hogy ami kijön hozzá, akkor azt így rombán fogom játszani. Aztán időközben telt múlt az idő, jöttek az új játékok, és a Far Harbort még úgy játszogattam, meg megnézegettem a többi ilyen apróbb DLC-t, ugye nagyon sok ilyen építős DLC jött, ahol ugye lehetett vaultot építeni, abban Igen. is egy kicsit bohóckodtam. Na, én azt akarom, én vaultot akarok építeni, tehát hogy én konkrétan azt akarom csinálni. Az jó pofa egyébként, csak tényleg annyira pepecselős, mint az állat, de egyébként, hogyha valaki így rászánja az időt, tök jó dolgokat ki lehet belőle hozni, na most nekem ez eddig nem sikerült, és hát a Nukaworldhöz konkrétan hozzá se szagoltam még, amit egyrészt sajnálok, mert tényleg, amikor én befizettem a Season Pass-ra, akkor még úgy gondoltam, hogy jaj, annyira jó lesz, de viszont annyira meg nem sajnálok, mert nem érdekel, viszont ott van, megmarad, nem veszi el tőlem senki, és egyszer, ha majd nagyon felvet a szabadidő, akkor olyan kedvem lesz, nekülök, és gyakorlatilag orba szájba Fallout 4-ezhetek, és így ott van az egész élmény, és ez akkor is egy jó játék marad, szerintem. Én nagyon élvezem, tehát én egyáltalán nem bánom, hogy megvettem a Season Pass-t, még úgy sem igazából, hogy megkaptam volna az összes DLC-t egyébként. Úgy se bánom, de hogy... De ez most zavar, hogy nem. Tehát ugye ez zavar, hogy most megint előrángatott valami olyan mentést, ami nem tudom, hogy hol volt. És mert hogy tudom, érted, de hogy nem értem miért ezt. És, uh-huh. és ez így idegesít. És engem egy ilyennel el lehet tántorítani egy játéktól. Tehát ha elakadok egy olyan részen, amit megint végig kell játszanom, és végig kell játszanom, akkor én az lehet, hogy nem. Tehát, hogy például a... Úgy egy nagyon-nagyon jó példa erre. Nagyon-nagyon jó példa erre a Crew. Nem tudom, emléktetnek, megvan a Crew, gondolom, mert így ismered. Crew. Most így nincs előttem. Ilyen autós keresztül Amerikát bejárható. Ja, Crew! Jó. Jó, most már megvan Crew. Én úgy értettem, hogy Crew. Mondom, az milyen játék. De jó, hogy már megvan. És az a játék, abban volt egy zárt a beta talán először, aztán volt egy open beta talán másodszor, és aztán volt egy megjelenés. És úgy csinálták meg a bétát, hogy a sztorit kezded el benne. Uh-huh. És annyira átkozottul végtelenül elképesztően irritál, és unom már azt a részét a sztorinak, amit végigjátszottam kettőször, vagy háromszor, vagy négyszer, annyiszor, ahányszor volt lehetőségem rá. Hogy amikor megjelent a játék, akkor azért nem vettem meg konkrétan, mert hogy Mátéval nagyon gondolkoztunk rajta, meg ő neki nagyon tetszett, meg játszottunk volna együtt azért nagyon-nagyon sokat, ha... De azért nem vettem meg, mert újra kellett volna játszanom az elején ezt a végtelenül lerágott csont sztorit, ahol börtönbe jutunk, de nem mi voltunk, de kiszabadulunk, és aztán elkezdődik, hogy jó, hagyjatok már még egyszer végig kell ezt. És konkrétan emiatt, tehát, hogy én emiatt már vesztettem el teljesen a lelkesedésemet dolgokkal e kapcsolatban egyébként. De hála az égnek... ezzel egyelőre még nem érzem ezt. Tehát, hogy most újra elmentem oda, újra elkezdtem, és legalább dolgokat jobban csinálok, mert mint úgy értem, mindent a lehető legrövidebben. És ráadásul egyébként a Fallout pont egy ilyen játék, ami lehetne, tehát, hogy ami rendkívül alkalmas arra, hogy megunjam. Mert ha végig kell újra hallgatnom azokat a beszélgetéseket, amiket már végig hallgattam, én azokat nem viselem nagyon jól. És ugye itt most végig kell hallgatni, viszont már annyiban örülök, hogy viszont most tudtam egy jobb döntést hozni, mert a múltkor a saját robotomat vittem magammal, mint pajtás. A robotos DLC-ből ugye építettem egy robotot magamnak, és ugye nyilván menet közben nem tudok rajta semmit csinálni, és annak a srácnak a fegyverzet az önön is közveszélyes. De tényleg, tehát hogy egy olyan fegyverzettel raktam össze azt a robotot, ugye én elég sok szeméttel gazdálkodom, úgyhogy általában, úgyhogy meg elég sok pénzzel, a játékban, úgyhogy nagyon-nagyon erős fegyverek vannak rajta. És gondolom és területre sebez. Nagyon-nagyon kellemetlen. Van nála egy ilyen villámszóró fegyver az egyik karja, a másik karja egy minigun. És az a helyzet, hogy sokkal nagyobb százalékban kapok damage-et hátulról, mint előről. Úgyhogy általában most már az volt a harci taktikám, amíg nálam lógott még ez a robot, hogy amint megláttam ellenfeleket, azonnal elszaladtam oldalra, hogy mindenféleképpen kikerüljek a tűzvonalból. Nem tudom, hogy konkrétan tud-e sebezni a robotom, de nagyon kellemetlen, amikor hátulról így azt érzett, hogy meg azt, hogy tu-tu-tu-tu-tu, és így, aj, ne, könyörgöm, ne a hátamat lőjed már, kérlek. Úgyhogy valószínűleg el fogom venni mindent el fogok venni a robottal, és nem tudom, teszek a kezébe valamit, amivel nem tud csak közelre lőni. Halál biztos, hogy csak közeli fegyvereket fogok neki adni, ez biztos. Jó Isten. Borzalmas. Na jó. Én egyébként ebben a Season Pass-os sztorimmal csak arra akartam tényleg kilukadni, hogy érdemes azért a Season Pass-ökkel várni egy kicsit, mert az első felindulásból az ember azért be tud vásárolni, és most nem feltétlenül azt mondom, hogy én ezt megbántam, de mondjuk más esetleg megbánhatja. Én a Fallout esetében az utolsó pillanatig vártam, akkor vettem meg, amikor az utolsó nap volt, amikor 30 euró volt. Erre nagyon tisztán emlékszem, mert a költözésből emeltem ki hozzá pénzt. Ja, még emlékszem, beszéltük is, és akkor Igen. Így mondtam, te meg így, úristen, akkor naptár, mindent beírod. Naptár, Igen, ezen kívül ugye nyilván Minecraftoztam. A Minecraftban egyébként rengeteg mesélni valóm lenne, mert nagyon durva dolgok történnek, de az nem... Nagyon nehéz átadni, úgyhogy nincs közös játékismeret. Na inkább lényeg... mesélj, hogy a farmmal mi újság volt. De igen, ami a másik, az pedig a Farming Simulator 17, ugyanis a tegnapi nap folyamán elérkezett nálam is az idő, hogy végre megtartsam ebből a streamet. Méghozzá nem akárhogy, hanem multiplayerben összeálltuk Joe barátommal. A héten valamikor egyébként tök random rám írt, hogy mennyire rá van lelkesedve erre a játékra, engem én is nézzem meg, mert biztos érdekel, és ugye egy ideje már a streamen állt. A Steam accountomon állt a játék, szóval, hogy már vártam én is, hogy igen, hogy elérkezzen az idő. És akkor mondtam, hogy akkor streameljük együtt. És nekiálltunk tegnap együtt streamelni, és én el nem tudom mondani neked, hogy mennyire élveztem ezt a dolgot. Mármint racionális indokok mellett nem tudom elmagyarázni, hogy ez miért ennyire szórakoztató, mint amennyire. De ez valami elképesztő, hogy mennyire szórakoztató. Joe bevásárolt, tehát ő volt az, aki egyébként az alap dolgokkal azért már megismerkedett a játékban, én akkor indítottam el először, ő mondta el nekem, hogy ugye alapból mik azok, amiket csinálni kell, meg mik azok, amikre figyelni kell, meg mik történnek úgy egyébként. De ez így, hogy így látom így teljes egészében, és látom, hogy van ez a három mező, és elkezdünk rá pénzt keresni, és annyira élveztem valamiért. Ja, mondjuk kicsit ez olyan, mint a teleshoppos felállás, tehát, hogy van a szakértő, és akkor van a szerencsétlen idióta, most nevedd magadra, aki ugye nem ért semmihez, nem tud semmihez, és akkor így rácsodálkozik, hogy tényleg? Ez ezt is tudja? Igen. Ide elmentem, oda lekapcsolgattam, meg csináltuk, meg az, amikor lehet is látni egyébként pont most, ahol megy a stream, hogy én ugye csinálom a dolgot, és Joe mellettem jön egy traktorral, és csak magyaráz igazából, hogy mik történnek, meg hogyan. És egyébként lesz is még belőle tartalom, biztos vagyok benne, sőt, játszani is fogunk még, az is teljesen biztos, abszolút teljesen biztos, de lesz is belőle tartalom még, mert most felesleges ezzel kapcsolatban hazudni, élvezem a játékot. Egyébként én pont a múlt héten egy picit még így elővettem, és tényleg amellett, hogy azért vannak vele fenntartásaim, de tényleg egy nagyon jó pofa kis amiket játék. Amiket mondtál egyébként, hogy hol van vége a szimulációnak a játékban. Igen. Azzal kapcsolatban teljesen igazad van. De tényleg. Azzal kapcsolatban teljesen igazad van. Abszolút nem lehetett kirázni a búzát, nem lehet összetörni a járműveket. Igen, ez tényleg teljesen így van. Viszont amikor elkezded így nézegetni, hogy mi minden van, és úristen, és ezzel majd a krumplikat tudjuk kiszedni a földből. Ja, meg a bálázó, meg a többi. Meg igen. A bálázó, és Joe vette egy rossz típusú bálázót, és ez nem ehhez a típusú bálához ilyen való, hanem a téglatest alakú bálához. Ez meg kör alakú bálát csinált a bálázógépünk. Úristen! És amikor így állunk, és így, te jó ég, és aztán így mit, eladjuk, és akkor így, jó, de ahova eladnánk a búzát, ahol a legdrágább a búza, oda csak vonattal lehet elvinni. Jó, de hogy lehet felrakni a vonatra? Ó, igen. Én elképesztően élveztem, és van ebben valami elkép. Tehát tényleg, amikor 1500 vagy 1400 ember néz este 10:30-11 magasságában, ahogy az egész napos munka után a nagy nyomású tisztítóval mosod éppen a traktorokat. Úgy pakoltunk el mindent, hogy elmostuk előtte. És tudod, amikor így belegondolsz, hogy igazából mi is történik itt éppen. Szóval ül 1500 ember otthon, és azt nézik, ahogyan te egy nagy nyomású vizes szerkezettel mosod a traktorokat, meg a kombányt. Minden, nem tudom, elképesztő, és tökre élvezem. Nem mondom, hogy nem rengeteget fogok vele játszani, meg mit tudom, nem mondom, hogy ez lesz az új profil, és mostantól átmegy farm szimulátoros mókába, de abszolút. Akkor veszünk majd egy közös Hosentrogeres kertésznadrágot? Egyen nadrág meg? Hát muszáj lesz, illetve kockázat. Kockás flanelling. Szalmakalappal. Igen, ezek sajnos kötelezőek. De mindegy. Szóval én valahogy annyira élveztem. Egyébként nagyon. Nem vagy egyedül vele, mert azt néztem pont, hogy a játék Steamen kezd úgymond így bemelegedni. És ugye én egy másfél, két hete raktam ki a videómat, és azért így a szokástól eltérően így elkezdenek rajta így szaporodni a nézettségi számok, így szép lassan. Tehát általában az van, hogy videó három nap után az így meghal, és csak így immel-ámmal néha valaki oda vetődik véletlenül, de itt azért úgy kicsit stabilabban elkezdenek jönni a nézőkre. Tehát így látszik, hogy így kezdenek rákapni az emberek. Van egy nagyon speciális közege, amit vonz is gyakorlatilag, de nyilván hozzá kell tenni azt is, hogy ők értik azt, hogy mit csináltok, ti meg nem értitek azt, vagy hát én legalábbis totál nem értem, hogy mit csinálok, tehát hogy én igyekszem hiába, de nem fogom tudni megmondani, tehát nyilván összekeverem a szezont a fazonnal, hogy melyik a nem tudom, melyik az, amikor szántunk, melyik az, amikor a többi dolgot csináljuk. Tehát, hogy így, hogy vannak azért problémák. Volt ez a sorozat régen a Spektrumon, hogy Kapakasz a fakanál, ahol a csávó így leköltözött ugye vidékre, és így abszolút a nulláról kezdte el kitanulni ezt a mezőgazdaságot, és hogy így a saját terményeiből tartja el magát. Simán lehet itt is egy ilyen utat végigjárni. Egyébként, ez most valószínűleg rosszul fog hangozni, de hogy nem megtanulhatatlan ez a dolog. Nyilvánvalóan azok tudják, akik ebben élnek. Nekünk soha nem volt nagyobb kertünk, mint 60 négyzetméter. Jó, nem mondjuk valószínűleg, de érted, tehát soha nem volt akkora kertünk, hogy három ribizli bokornál több dolgot akarjunk beletenni a zöld füves területeken és a tujákon kívül, általában meg egy kis kerti tavon kívül, ami egyébként egy medencéből készült, és egy teknős élt benne, meg három aranyhal, de aztán a teknős megette az aranyhalakat, és elszökött a patakra, szóval utána nem élt benne semmi. Szóval, hogy ugye nekünk ezzel kapcsolatban, vagy nekem legalábbis egyáltalán, de úgy tudom, neked se nincsen semmi információnk. Tehát, hogy most így belecsöppenünk ebbe a dologba, tökéletesen el tudjuk látni egyébként a feladatokat, mert így látjuk, hogy mit hova kell vinni, meg érted? Tehát, hogy mit tenni a búzát, azt így meg tudjuk csinálni, vagy nem is tudom, még valami gabonafélét, amit itt tologatunk, tudjuk, mit kell vele csinálni. De hogy ez egy megtanulandó dolog egyébként. Az, aki benne él, annak nyilvánvalóan ez sokkal könnyebb, mert ő benne él, és látja a legesleges legelejétől, és ezt csinálják mindig, és vagy hát nem mindig, hanem erről beszélnek, esetleg a szülei. Ez úgy nyilván viszonylag könnyű. Ugyanez egyébként viszont nagyon sok mindenre igaz, ami meg a mi életünknek egy teljesen egyszerű és teljesen szerves része például, ami meg nem feltétlenül megy mondjuk odafele, és akkor ilyenkor azért mindig eszembe jut, hogy ezt lehet, hogy azért figyelembe kéne venni. Így a nézők számára, és de nyilván nem veszik. Tehát nyilván hát meg erre valószínűleg sokan járnak agrárszakra, akik de mondjuk ezt játszák. Én abszolút el tudok bármit képzelni, azt nem, hogy bárki bárki bátran ki tudja merni mondani azt, hogy ezek alap dolgok, és ezeket mindenkinek kell tudnia, mert nem ebben a világban élünk már, hogy ezt mindenkinek kell tudnia. Abban az esetben mindenkinek kéne tudnia, akkor, vagy mindenki tudná, akkor egész máshogy alakulna a világ. Jó, és most rakod ki a bálát. És kör alakú? Hát henger, de ja, igen. Jó, igen, henger, jó, igen, igaz. Én kijavítottak a cseten az előbb. Engem is volt, hogy kör alakú. Szóval azért ezt nem mondanám, hogy ez az alapművetség része bármilyen formában az, hogy pontosan tud, hogy milyen folyamatok jönnek. Az, hogy nagyjából tud, és azt, hogy tud, hogy az ősemberek után, meg így a kőkorban, így hogy alakult ki az a hogy alakultak ki ezek a dolgok, az így oké, erre tökre emlékszem töri óráról, a mindenféle ábráról tudod, hogy egy évig hagytak pihentetni egy földet, egy évig aztán ültettek rá, és hogy ez így hogy forgat kör meg az ilyenek, de hogy ennél mélyebb tudás szerintem nem feltétlenül szükséges. Most ha ezzel komolyabban akarunk foglalkozni Joe-val, mert pedig szeretnénk, már mint úgy, hogy legyen stream még, meg ilyenek, akkor előbb-utóbb meg fogjuk tanulni, hogy mi mit csinál, és miért, és hogyan. Ja, meg ez tipikus olyan játék, aminél nem árt wiki oldalakat böngészni, hogyha az ember szeretne benne jobban elmélyedni, mert a játéknak a tutoriál része az tényleg csak az alapokat fedi le benne. Az alapokat szerintem nem is feltételezi, tehát az például, mi kerestünk, akartunk először ezeknek a báláknak a rakodására, nem egy ilyen bála rakodógépet vettünk, hanem egy ilyen bála rakodó targoncakarszerű ilyen emelőt, tudod, tehát egy, amit így rá lehet kapcsolni a traktorra, így az elejére, és akkor így tud így ugye így emelni, és akkor amikor így kiderült, hogy akkor meg kell venni azt a kart, azt rá kell kapcsolni, és meg kell venni külön a megfelelő fejet, mert van ilyen targonca emelőkarszerű, ami ugye a különböző raklapoknak az emelgetésére jó, meg van ez a szénabála pakoló dolog, ami meg a szénabála pakolására jó, és te meg csak így állsz, és így mi? És aztán, hogy aztán tudod, amikor elmész a boltba, mert ugye itt, ha veszel valamit, akkor el kell menni a boltba, elmész a boltba, és ott állsz, és azon gondolkozol, hogy melyik irányból kell egyáltalán felkapcsolni a járműre, tudod? Előre megy, vagy hátra megy, és akkor így megpróbáld előről, nem jön ki a kis Q betű, hogy megnyomhatod, és akkor majd neked jó lesz, és akkor így megpróbáld hátulra, és akkor írja a chat, hogy de jó irányból próbáltad, csak nem nyomtad meg eléggé, vagy nem tudom. És én nem tudom, én ezt így tökre, én ezt tökre élvezem. Élveztem most mindenféle, ja, igen, mindenféleképpen. Olyannyira, hogy lehet, hogy a stream után nem overwatch-ozni fogok, hanem inkább aradgatok egy kicsit. Na jó, igazából ezek overwatch-ozni fogok. Jól van. Máshoz volt még neked, vagy csak nekem vagy ennyi? Nekem abszolút ennyi van, kiesett a hét nagy része, illetve nem érkeztek meg kulcsok, de most érkezett meg egy nagyon-nagyon, nem, egy elég érdekes játéknak a kulcsa, Another Brick in the Mall, aminek már a címválasztása is zseniális, és bevásárlóközpontot kell benne üzemeltetni ennyi nagyjában. Ó, ez így elsőre érdekesnek hangzik. Az a helyzet, hogy most egyébként nagyon jó játékokhoz kértem be kulcsokat, de nem annyira érdekli a helyet, ahol bekértem, úgyhogy majd megpróbálok nyomást gyakorolni. Van egy másik játék, ami nagyon tetszik, a Team Hospital megvan? Persze. Neked? Na ilyen Team Hospital grafikai szinttel, meg Team Hospital módszerekkel lehet játékfejlesztő stúdiót menedzselgetni benne. Csak nem a Mad Game Tycoon. De Mad Game Tycoon. Ó, nézd meg a stáblistát! Jó. Benne vagyok. Igen? Mint Kickstarteres támogató? Nem, mint streamer, youtuber. Nice. Azt a játékot kb. 2 évvel ezelőtt kaptam és mutattam meg először, utána adtam feedbacket a készítőnek, és utána mondta, hogy annyira hálás, hogy beírt a stáblistába, mondom, wow! Igen, úgyhogy ja, én arról még várom a kulcsot. De azon nagyon erősen gondolom, add hozzájuk e-mailt, mert egy közvetítő oldalon keresztül jelentkeztem érte, és nem tűnik jó módszernek. Oké, okay, megpróbálom előkotorni majd a készítőnek jó, az e-mailjét. Ja, de ezekkel még nem játszottam, úgyhogy ezekről majd jövő héten. De emlékszem, hogy az már akkor is eléggé bizalomgerjesztő volt az a játék. Most ugye nemrég jött ki nagyon... korai igen. hozzáférésből, úgyhogy én így terveztem, hogy valamikor rá kéne nézni, csak így nincs időm! Úristen. Na, akkor mondom, hogy én miket próbálgattam a héten. Érdekes, érdekes dolgok voltak. Kezdetnek volt egy Witcher Gwent játékom, amivel valószínűleg fogok foglalkozni a jövőben. Most nem akarok nagyon belemenni a szabályokba, de pont így a játék után, miután ott a tutoriál részben nagyjából megértettem, hogy hogy kell a Gwentet játszani, átmentem a Witcher 3-ba, és ott is megnéztem ugyanúgy a Gwentet, és így rájöttem, hogy a haverjaim közül miért voltak csomóan úgy, hogy konkrétan ők nem a Witchert játszották, hanem a Witcherben a Gwentet. De a... Ennyire jó? Egyébként? Igen. Tehát maga a játék az jó, mármint a játékban a kártyajáték. Tehát egy fullos kártyajáték van mögötte, annyi csak, hogy a Witcherben a szabályok azok nincsenek annyira jól elmagyarázva, illetve az interfész sem annyira kiforrott, mint mondjuk itt, de mivel ez már egy önálló, különálló kliens, ezért itt már sokkal egyértelműbbek a dolgok, és tényleg csak azon múlik, hogy mennyire leszel jó benne, hogy mennyire sokat játszol vele, mennyire ismered ki a lapokat, a különböző kombinációkat, és abszolút annyira felhasználó barát nagyon sok szinten, tehát ugyanúgy lehet benne venni majd paklikat, ugyanúgy, mint a Hearthstone-ban. Nagyjából ugyanolyan árazása is van, azt hiszem, és ugyanúgy lehet benne készíteni, vagy játékaranyért vásárolni, csak itt nem paklikat, hanem hordókat veszel, amiből egy troll így kiroppantja a kártyalapokat, és úgy van, hogy egy hordóban 5 lapod lehet, amiből legalább az egyik az ritka, vagy annál jobb minőségű, viszont azt az 5. lapot azt úgy kínálja fel neked, hogy feldob 3 kártyalapot, és az egyiket választhatod, és az lesz az 5. lapod. Tehát, hogy ad neked egy ilyen választási lehetőséget. Tehát nem konkrétan el tudod készíteni, tehát nem azt mondod, hogy nekem erre van szükségem, és akkor elkészíted azt, hanem reménykedsz, hogy nem, hanem kapsz 4+1 lapot, és az a +1 az 3 közül választható, tehát ad egy nagyobb mozgásszabadságot a játékosnak, és nekem azok a kis apróságok is nagyon tetszettek, hogy tényleg annyira felhasználó barát, hogy amikor így rámész arra, hogy kibontod a hordódat, vagy hogy vásárolnál hordót, tehát amikor úgy valami viszonylag fontosabb döntést hoznál, akkor így megkérdezi, hogy biztos vagy benne? Tehát, hogy nem, hogy véletlenül rányomsz, és hopp, 44 euró. Tehát, hogy tehát, hogy így tényleg annyira figyelmesek ilyen szempontból, és ezért nagyon szeretem a CD Projekt Redet. A játék egyébként tehát nagyon taktikus. Aha. A lényeg az, hogy egy mérkőzés az maximum 3 meccset takar, ugye 2 kell megnyernie az embernek, és akkor nyeri meg, tehát 3-ból 2. BO3, igen. És konkrétan az, hogy te szándékosan mondjuk eladsz egy mérkőzést az ellenfeled javára, az egy nagyon fontos taktikai elem, ugyanis úgy néz ki a történet, hogy van egy paklid, abban minimum 25, maximum 40 lapot válogathatsz be, és már itt is van mozgástered, hogy mondjuk egy kevés lapból álló, viszont nagyon jól kombózható és kompakt paklid lesz, vagy pedig egy viszonylag sok lapból álló, tehát akkor viszont kisebb az esély arra, hogy az igazán durva lapjaidat ugye kihúz, de viszont erre is lehet taktikát építeni mondjuk olyan lapokkal, amikkel tudsz extra kártyákat húzni. Mert ugyanis itt úgy működik a rendszer, hogy kapsz az elején 10 kártyalapot, és az a 10 kártyalapod van az egész mérkőzésre. És az első meccs végén 2 lapot húznak a játékosok, és hogyha még lesz egy harmadik mérkőzés, akkor már csak 1-et. És az itt nagyon sorsdöntő, hogy hány lapod van a kezedben, és tudsz-e lapelőnyre szert tenni, mert akkor valószínűleg a mérkőzést is meg fogod tudni hosszú távon nyerni. És tényleg abból gazdálkodsz, amit van, és folyamatosan arra megy ki a játék, hogy kicsald az ellenfeledből így a jobb kártyalapjaid, és utána te a végén pedig letarold az egészet. És tényleg annyira durva fordulatok vannak benne, hogy végig arra megy ki a játék, hogy a lent lévő lényeidnek az össztámadó ereje az nagyobb legyen, mint az ellenfeledén, és akkor te gyered a mérkőzést. Viszont olyan lapok vannak, olyan varázslapok, meg egyéb képességek, amivel konkrétan meg lehet háromszorozni a saját támadó erődet így az utolsó lappal, vagy az ellenfeledét meg lehet harmadolni, és az úgy vicces tud ám lenni. Fordult, hogy szerinted lehet annyira sikeres mondjuk, mint a Hearthstone-ban, hogy lehet ilyen e-sport érában megjelenő kártyajáték, vagy inkább csak ilyen fan pakolgatós? Hát nézd, sokkal kompetitívebbnek érzem, mint a Hearthstone-t. Sokkal kisebb benne az a random faktor, és maga a játék is úgy van kitalálva, hogy sokkal nagyobb szerepe van annak, hogy a játékos hogy állítja össze a pakliát, ugye már kezdve ott, hogy 25 lappal operálok, vagy max 40-nel, tehát már ez is nagyon fontos lehet. Nincsen annyi kártyalap benne jelenleg, mint a Hearthstone-ban, tehát így jó, de sokkal... Hát ez nyilván az jó, is kevesebben persze. Jött ki. Igen, de tehát itt van bőven hely itt is bővíteni, de én itt úgy érzem, hogy a játékos képességeinek és taktikázásának sokkal nagyobb szerepe van, és ezért e-sport, tehát ezt inkább mondanám már e-sport kompatibilisnek, mint a Hearthstone. Tehát nyilván függetlenül a Hearthstone-t is. Az e-sport kompatibilisságban a játékos bázis mérete, aki viszont ugye nézik, viszont a játék... Meg a szórakoztató értéke a meccseknek. Igen, viszont az tagadhatatlan, hogy a Hearthstone-nak mérföldes előnye van játékos bázis szempontból. Jó, hát jelenleg úgyhogy... igen. Viszont nekem nagyon tetszett, és fogok vele még játszani, és a visszajelzések alapján a nézőknek is nagyon tetszett ez a kártyajáték, úgyhogy szerintem érdemes lesz rajta tartani a szemét mindenkinek a Witcheren, úgyhogy ha jól tudom, jövő évben fogják kiadni, ugyanúgy free-to-play lesz a játék, úgyhogy... Jövő év melyik részem? Azt nem tudom pontosan, jelenleg zárt béta van, amire lehet jelentkezni, aztán ugyanúgy vagy behívják az embert, vagy nem, de legkésőbb a következő évben el fog startolni a Gwent is. És hát én drukkolok neki, mert nagyon, nagyon szimpatikusnak tűnt. És őszintén szólva azért nincsen annyira sok kártyajáték kint, tehát van a Might and Magic, amiről tudok, van az Elder Scrolls Legends. És én inkább azt mondom, hogy nincs annyira dominánsból sokként egyébként. Mert hogy mondjuk egy MOBA piac, ez ugye már a top 3 is már mióta be van telítve, és csak így helyezkednek a top 3-ban ugye gyakorlatilag a MOBA-k, de hogy a kártyajátékok tekintetében is nyilván be van tegrítve a top 3, de hogy a második, harmadik az ilyen jelképes játékos bázissal rendelkezik az elsőhöz képest, tehát hogy köztük meg lehet találni a helyet. Igen, szerintem a Gwent is erre a második, harmadik helyre pályázik így a Hearthstone után. Tehát nincs az a semmi gond szerintem. Ez egy bőven tök jó hely. Én nekem elkezdtem egy pillanatban, mert nincs bögrém, de hallak közben. Tehát hogyha mondasz játékról bármit, vagy ilyenek, csak közben hozok egy bögrém. Oké, feel free, addig úgyis megkeresem a következő játékot. Na, játszottam egy nagyon jó pofa kis körökre osztott stratégiai játékkal, az Egypt Pre-Civilization Egypt nevezetű játékkal, ami hát elég indie, abban a szempontból, hogy a játék nem túl hosszú, és elég lineáris is egyben. Ugyanakkor egy kellemes 2-3 óra alatt végig lehet pörgetni, és dióiban arról szól, hogy az egyiptomi birodalom előtti törzsi társadalmat hogyan fogjuk össze, és hogyan alapozzuk meg az egyiptomi birodalmat, és az egész egy ilyen körökre osztott. Lényegében ilyen kis szektorokat kell megművelni, fejleszteni, építkezni rá, így az építkezés is olyan, hogy egy adott szektorra már megvan szabva, hogy oda mi fog épülni, ha az kifejlesztett, közben a munkák sokkal kell gazdálkodnod, a kajával, a produkcióval, a kutatással, a különféle haderővel, és a játék igazándiból arra helyezi a hangsúlyt, hogy végigjátszod mondjuk azt a 120-130 kört, mondjuk ilyen 2-3 óra alatt, és utána a következő játékban nagyobb pontszámot fogsz-e tudni elérni, sokkal hatékonyabban, sokkal optimálisabban fogsz-e tudni így teljesíteni, és meg fogod-e tudni csinálni azokat a kis mellékküldetéseket, amiket így a játék feléd támaszt. És mindezt egy tényleg a régi, ókori egyiptomi ábrázolásmóddal kíséri a játék. Valami őszintén nekem is érkezett ebből a játékból egy egyébként, de egyáltalán nem éreztem azt, hogy ki akarom próbálni. Tehát, hogy ez volt ez a játék, amire egyáltalán nem éreztem azt, hogy ki akarom próbálni. Uh-huh. Úgyhogy én ezt ignoráltam is, azt hiszem. Sőt, azt hiszem, be se váltottam a kulcsomat. Hát figyelj, én is, hogy is mondjam, nem vetettem rá magam elsőre, de amikor elkezdtem vele játszani, akkor arra 3 órára kb. Így abszolút lekötött, és így végigtoltam vele egy végigjátszást. Aha. És megcsináltam belőle a videót. Nem mondom, hogy újra leülnék vele még egy kört játszani, mert van más játék is, ami érdekel, de ha történetesen mondjuk csak ez a játékom lenne, és mellette mondjuk még másik egy vagy kettő, akkor még biztos leülnék vele, mert annyira meg jó, és ráadásul tényleg annyira kis egyszerű, meg olcsó is. Szóval azt mondod, hogy annyira jó, hogyha ez lenne az egyetlen játékod, játszanál vele? jó, ez most így hülyén jön ki, de na, szóval alapvetően egy ilyen kis kedves aranyos játékról van szó, nem is drága, tehát nem egy eszméletlenül nagy befektetés, és arra, amire így kitalálták, arra maradéktalanul megfelel. Tehát egy rövid játék, amit többször újra próbálsz, és akkor lehet, hogy a következő alkalommal jobban fogsz benne teljesíteni. És mondom, ilyen tök chill játék az egész. És nem utolsó sorban azért, ha minimálisan is, de próbál történelmileg valid adatokkal operálni, tehát azok az uralkodó nevek, nagyjából az évszámok stimmelnek, hogy az Egyiptomban mikor fedezték fel mondjuk így a kecskepásztorságot. Vagy hát azt mondod, hogy a bronzkor közepén nem küld Amerika egy levelet, hogy jól, hogy vagy? Hát kb. Igen. Szóval nem azt mondom, hogy ebből akarjon valaki egyiptológiából doktorálni, de mondjuk így általános iskola történelem órák elején simán lehet ebből meríteni ez a játékhoz, amikor így az alatt a 3-4 óra alatt, amíg ugye az egyiptomi birodalomról szól a történet. Igen, főleg, hogy nem tolják azért túl az egyiptomi birodalmat. Igen, és az érdekes, hogy ez a játék arról a korról szól, amikor még nem épültek piramisok, hanem az ezt megelőző korról, hogy mi vezetett ahhoz, hogy így az Egyiptom területén, vagy hát a Nílus mentén élő törzsek egyesülnek, hogyan egyesülnek, és akkor így szerintem vannak benne azért hiteles elemek. Úgyhogy nekem ez egy ilyen nagyon kellemes kis játék volt, pár órára abszolút lekötött. És végül az a játék majd csak ezen a héten fog következni. Egy számomra nagyon durván komoly meglepetés, és hát kőkemény témával operáló játék, az a Beholder. Na most a Beholder az 1984-nek a játék megfelelője. Ó, igen! Konkrétan egy házmestert alakítunk, aki egy ilyen nagyon nyomasztó, és nagyon ilyen 80-as évekbeli szociál háznak így a gondnoka, és hát azt a feladatot kapja a kormánytól, hogy igen, hogy tartsuk rajta a szemünket az ott lakókon. És ez azt jelenti, hogy ott van egy ház, van benne azt hiszem 6 lakás, amiben 3-ban laknak így a játék kezdetekor, és hát a komisszár elvtárs közli velünk, hogy akkor jó, be kell mindenkit kamerázni szép lassan, jelenteni, hogy ki mit csinál, profilozni őket, elküldeni a minisztériumnak, és ha valaki gyanús vagy esetleg egyenesen államellenes cselekedetet hajt végre, akkor azt jelenteni, és hát jönnek érte szépen a verőlegények, vagy a hatóságok, vagy hát igen, hát konkrétan csengőfrász van ez erről a játékban. És mindemellett olyan karakterekkel van telerakva a játék, tehát maga az egész ábrázolásmód, tehát ilyen arctalan árnyalakok, és ez már magában annyira kifejező, hogy árnyalakok, és arctalan, de mégis mindegyiket tudod valahova kapcsolni, tehát van a Carl Schmitt, vagy kicsoda, és nem mondják ki, hogy zsidó, de tehát így ott van egy zsidó öregúl, és kiderül róla, hogy annak idején ő volt ennek az egész háznak a tulajdonosa, a családjáé volt, csak aztán ugye elkommunalizálták tőle, és most már csak egy lakása van, és kicsit később meg azt a feladatot kapod ugye a párttól, hogy kicsit nyomozz utána, és a következőre, meg amikor megcsinál a telefon, egyenesen azt kérik tőled, hogy lakoltasd ki bármilyen módszerrel a lakásából szerencsétlen. És az már ugye rajtunk áll, hogy mit kezdünk, de a játék meghagyja mindig a lehetőséget, hogy ne feltétlenül add fel, meg használd ki a szerencsétleneket, hanem próbálj rajtuk segíteni. Ugyanakkor itt senki se ártatlan, és senki se csak jó, vagy csak rossz, mert tehát az a durva, hogy így még mielőtt megkaptam volna azt a feladatot, hogy lakoltassam ki a zsidó öregurat, volt egy olyan feladat, hogy a fiamnak kellenek tankönyvek a közgazdaság órájára. És ezek a tankönyvek elég drágák, ha így meg akarnám venni őket a játékba. Viszont Schmidt úrnak voltak ezek a tankönyvek elfekvőben, és hát így ők nyugodt szívvel tök ingyen odaadta őket nekem kölcsön. Aha. És a Schmidt úr felesége pedig az én feleségemnek adott egy serpenyőt, amit ugye költözéskor a régi házunkban hagytunk. És akkor most ezek után lakoltasd ki a szerencsétleneket. Úristen, ez annyira zseniálisnak tűnik ez a játék. Tehát így olyan döntéshelyzetek vannak, hogy így atya úristen, és közben mind a mellett ott van az egésznek a hátterében ez a rendszer, és ez a nyomorúságos, ilyen nagyon nyomasztó, és nagyon valóságos dolog, ami ténylegesen így zajlott. Tehát amit Orwell 1984-ben azért így leírt, abból nagyon sok minden megvalósult, és Isten tudja, hogy mi fog még megvalósulni ugye így az internet korában. És van hozzá demo. És van demo, igen. Tehát ezt bárki kipróbálhatja. És tehát a játék... Te demót próbáltad ki, vagy... Nem, ez a, nekem a teljes verzióban van meg, és egyszerűen így fantasztikus a játék. Tehát ez egy olyan játék, mint a... amit így, tehát így a This War of Mine-nal tudnék összekötni. Tehát az is kőkemény témával operál, a háborúról beszél, de egy olyan perspektívából, amivel nem nagyon szokott az átlag gamer társadalom szembesülni, konkrétan, hogy milyen nyomorúságos a háború, és mennyire rossz az az embereknek. Na itt viszont egy másik súlyos téma kerül fel, ugye egy rendszer, egy korrupt rendszer, ami korrumpálja az összes rendszerben lévő embert, mert ha nem korrumpálodsz, és nem hasonulsz a rendszerrel, akkor a rendszer el fog emészteni. És ez nagyon súlyos téma. És ez annyira jó, hogy játékban is ez ilyen megmutatkozik. Mert tehát azon túl, hogy van egy szerintem egész jó játék, nem azt mondom, hogy tökéletes, tehát itt-ott-ott lehetnek benne bugok, azért ez egy indie játék, tehát ne egy aha, ilyen hatalmas jó, nagy tartalmat reméljünk tőle. Ugyanakkor nagyon sokszor újra játszható, hogy az emberi kipróbálja, és hát mondom, tehát ez a mondani való, amit a játék sugal, ez az én szememben messze nagyon sok játék fölé emeli. Már csak a mondani való miatt. Tehát lehet a játék akár középszerű, de a mondani való, és hogy ezt valaki így megpróbálta játék formába önteni, az mindenképp dicséretes. De a játék maga is szerintem nagyon ötletes és nagyon jó. Aztán... És ez mi durva, hogy dollárban van egyébként az árfolyamod, de egyébként szerintem a készítők, ők oroszok. Oroszok egyébként, tehát... Ezt én csak is kizárólagként az alapján mondom, hogy egy, miről csinálnak játékot. Ez abszolút a már indikálja, hogy valószínűleg nem a nyugat irányából érkeznek, pedig egyébként onnan is lehet. Illetve az honlapjuk két nyelven elérhető, angol és oroszul. Igen. És hát gyakorlatilag az egész keleti blottnak így az elmúlt 80 éves történelmét ez érinti, ez a téma. Valamelyikét még a mai napig is. Igen. Úgyhogy érdekes. És mondom, olyan karakterekkel van tele, akikkel szinte rögtön tudsz azonosulni, tudod őket hova kötni, és egyszerűen bűntudatod van, hogy úgy döntöttél, ahogy. És sokfajtaképpen tudsz dönteni. És valószínűleg... És mindenhogy bűntudatod lesz. Igen. És tehát nagyon sokfajta végigjátszás van. Tehát van olyan, hogy így kb. Az első 5 percben elbukod az egészet, és jön a Game Over felirat. És van olyan, hogy mondjuk két-három óra jelent után. Egyébként ez elbukás? Mármint, hogy... Hát, hogy téged elvisznek, megölnek, lecsuknak, a családodat ölik meg. Okay. Meg úgy szép, vidám témák. I think I got it. De kőkemény, szóval... Ja! És van benne egy No Man's Sky-os easter egg, hallod? Igen? Igen. Micsoda? Jó, spoiler következik, van egy olyan telefonszám, amit így valonnan megszerzel, és ha felhívod a számot, akkor felkínálnak neked azt hiszem egy kísérleti gyógyszert, ami hát így nem is tudom, hogy mit csinál veled, de a lényeg, hogyha azt mondod, hogy elfogadod, belemész ebbe a kísérletbe, akkor utána így elsötétül a képernyő, és akkor jön valami hasonló dolog, mint ami a No Man's Sky-nál akkor következett be, amikor a galaxis közepére elértél, tehát hogy így csillagok kifele, és akkor ott van egy ilyen kép, hogy egy ilyen embléma így a képernyő közepén, egy ilyen rombusz alakú embléma, amin a játékbeli kormánynak a logója van, és akkor te meg ott állsz, és valami olyasmit akarnak mondani, hogy valami olyan álomvilágba kerültél, ahol mindig boldogság van, de a boldogságot soha nem érheted el igazán, és nem fogsz oda eljutni, hanem kezdődik az egész előről, és akkor ebbe az álomvilágba révedve ér véget az életed, vagy valami ilyesmi, tehát valami nagyon durva halucinogén lehetett, vagy ki tudja, de egy az egyben a No Man's Sky-ra akartak ott utalni benne, tehát én amikor ezt megláttam, így konkrétan így felálltam, és így majdnem megtapsoltam ott a játékot, hogy így gratulálok, tehát és ezt így annyira elegánsan tették bele. Szóval mondom, zseniális a játék, Beholder, és valószínűleg holnap rakom ki róla a videót. Mikor jelent meg? 9-én jelenik meg. Véletlenül sem azért, mert épp írom az e-mailt. De ez zseni. Ez zseni, ez nem maradhat ki sajnos a repertoáromban. Úgyhogy... Szóval mondom, This War of Mine után a Beholder hát én az a This War of Mine-t ezt úgy végigjátszottam, mint a húzat. Azt se értem egyébként, hogy nem haltam meg rögtön, de sikerült. Jól van. Nekem ez volt így a hétre, akkor beszéljünk egy kicsit a kodról. Mi nyomja a szívedet? A Call of Duty-val kapcsolatban egyébként minden kedves nézőnek mondanám, hogy indítsunk, tényleg indítsuk teljesen tisztán a dolgot. Nem játszottam az új koddal, nem játszottam a Modern Warfare Remastered-del. Nem akarok játszani az új koddal, de nagyon-nagyon szeretnék játszani a Modern Warfare Remastered-del. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretnék játszani a Modern Warfare Remastered-del, sőt, egyébként az új kodnak a single player kampánya is érdekel valamennyire. Ami önmagában elképesztően durva, mert hogy engem sose érdekeltek a kodoknak a kampányai. Ez nem igaz, mert a World at War-t még végigjátszottam, de a World at War volt az utolsó. A World at War-t az végigjátszott, és egyébként az első. A Call of Duty 2-t annak végigjátszottam az angol és az orosz missziós sorozatát legalább 10-szer. Az amerikaira mindig elment a kedvem, úgyhogy az egyszer se, amúgy. Ez nagyon vicces, de tényleg következőre megint újra kezdtem teljesen. A World at War-t azt végig toltam. Azt nagyon-nagyon élveztem, viszont azóta soha nem nyúltam hozzá a single playerhez. Mármint csak és kizárólag annyit haladtam benne, amennyi elengedhetetlen volt az, hogy rákattinthassak a multiplayer gombra. Egy idő óta a nulla, szóval teljesen jók vagyunk. Azonban ennek a multiplayere nem érdekel. Egyáltalán nem érdekel. Nem, nem. nem érdekel a kutyává alakuló robot, nem érdekel az ilyen-olyan, nem, egyáltalán nem érdekel. Viszont a single player egy picit, az se nagyon, a zombi mód egy picit, az se nagyon, hát ha visszarángatták ebből a túl misztikus dologból, mert a zombi mód alapvetően szerintem elég király volt, azonban a Black Ops 3-nak a zombi módja az... A Black Ops 3 volt tavaly, ugye? Nem követem. Hát nekem kell. Szóval a tavalyi GTA-ban már túlzottan misztikussá GTA-ban? Kodban már túlzottan misztikussá vették ezt az egész zombi dolgot, ez nekem nem tetszett. Az egy kicsit érdekel, a multiplayer egyáltalán nem, viszont a Modern Warfare Remastered minden egyes aspektusában nagyon. Nagyon érdekel a multiplayer, nagyon érdekel a single player, nagyon-nagyon sokat játszottunk vele. Nagyon-nagyon sokat játszottunk vele régen. Én nagyon-nagyon sokat multiztam. Egyébként megnéztem most a régi kódnak a gépigényét, pont a minimuma volt meg egyébként akkoriban, de mindegy. Szóval ez az végül is mindegy. Nagyon-nagyon sokat játszottam vele. Nagyon sok órán van benne. Soha nem kompetitíven, soha nem versenyszinten, nem merről van szó, nem kodoztam soha versenyszinten, nem játszottam semmivel soha versenyszinten. Mert a Minecraftból nem lehet versenyt rendezni. Szóval tényleg csak fannak, de fannak nagyon-nagyon sokat. Ugye ez abban az évben jelent meg, amikor én nyelvi előkészítős voltam gimiben, és az az év nekem nagyon passzív volt, nagyon-nagyon kevés dolgot kellett csinálnom, úgyhogy nagyon-nagyon sokat kodozhattam viszont helyette. Mátéval összejártunk lampartizni, és akkor is kodoztunk megállás nélkül. De tényleg, nagyon-nagyon sokat. Nagyon-nagyon sok kellemes élményem van azzal a játékkal, és ezeket szeretném nem feltétlenül újraélni, de nagyjából a közelébe kerülni, vagy értitek. Újrajátszani azzal a játékkal, ennyi igazából. Ami viszont végtelenül felháborító, és amit egyébként nem fogtok valószínűleg nagyon sok helyen hallani, az az Activision-nek a hozzáállása a Call of Duty-hoz. Alapvetően már maga az a tény, hogy nekem nincs kodom, az már egy picit felháborító egyébként. Révén az egyik disztribúción, az egyik disztribútornál én osztom a Call of Duty-kat konkrétan. Tehát, hogy én írom... Akartam is kérdezni, hogy mondd már, hogy ez miért fontos. De konkrétan én írom össze azt a listát, hogy ez a disztribútor, több is van, kettő konkrétan, legjobb tudásom szerint, hogy ez a disztribútor kinek kér be promókopit, milyen okkal kéri be azt a promókopit, és ebből milyen tartalmat vár. Tehát, hogy ezt az egész listát én rakom össze. Én kérem be azokat a kulcsokat, én osztom ki a kulcsokat, én adom a GameStar-nak a kulcsokat, én adom a mindegy igazából, de a GameD irodának, ha adunk, a saját csatornámnak, ha adok, a mindent. Tehát, hogy értitek, nyilván úgy, hogy ráadásul ezt azért így át is kell gondolni. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy küldünk egy számot, és ők elküldik azt a számú kulcsot csak úgy. Hanem idén ez már úgy nézett ki, hogy el kellett küldeni egy számot, tételesen lelistázva, hogy melyik magazinnak megy, és hogy ők hol érhetők el, miért ő nekik, mit tudom. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon komoly kis doksit raktam, igazából nem világ megváltó dokumentum, de egy komoly kis doksit, hogy fejben tartani, hogy mondjuk kinek milyen platformra kell, a GameStar kért mit párat PlayStation 4-re, meg párat PC-re, meg párat Xbox-ra, hogy ki tudják, ment egyet Xbox-ra, hogy ki tudják próbálni ugye az összes platformon, ami egyébként tökre érthető, mert nyilván mindegyiken tök máshogy viselkedik. De hogy értek, ezt az egészet elméletileg ennél az forgalmazónál én koordinálom. És gondolom minden egyes kulcs mögé kell egy business justification, tehát hogy így miért? Nem kell feltétlenül mindig minden egyes kulcs mellé miért, tehát hogy az hála az égnek ott még nem tartunk, hogy mindegyikről tételesen el kelljen magyaráznom, hogy miért, de értitek, majdnem így majdnem így tartunk. Bekértem egy adag kulcsot, nem nagyon sokat egyébként, bekértem pár darabot PC-re, 12-t azt hiszem, ami, értitek, tehát hogy ezek promókopik, tehát hogy ezek így ennél lényegesen nagyobb mennyiségben érkezik be hozzám kérés. Sőt, egyébként a Call of Duty megjelenés, akkor annyi barátom van, mint soha egyébként az évben. De ez mindig egy teljesen másik kérdés. Nyilvánvalóan ilyenekre nem osztom, mert hogy le kell adni listán, hogy miből milyen tartalom lesz, és utólag riportolnom kell a tartalmat mellé, tehát hogy nem nagyon osztom pacsira a dolgokat. Na látod, én úgyis a barátod vagyok, hogy nem kérek Call of Duty-t. Meg én nekem eszembe se jutott a csatornád, mert nem szereted az FPS-eket egyébként. Ez meg egy másik kérdés. Én nem kértem neked, pedig egyébként, ha kell, akkor kértem volna. De mindegy, ez már egy másik, teljesen másik sztori. De nagyon a jól gondoltad egyébként. Az a lényeg, hogy nagyjából 12 darab PC-set kértem, 8 darab PS4-eset és 1 darab Xbox One-osat. Megérkeztek a PS4-esek. És ennyi. És nem fognak küldeni? De azóta is azt mondják, hogy küldik. Majd holnap, majd holnap, majd holnap, majd holnap. És zongorázunk, csütörtök este érkeztek meg a PlayStation 4-esek. És én értem, hogy az Activision, és értem, hogy Call of Duty, és értem, hogy a Call of Duty az PlayStation 4 barát jelenleg. Dupla gondolpova. Tehát én mindent értek. Azért vannak bizonyos határok. Azt is tökre megértem, ha egyáltalán nem létezik Xbox One-os. Most egyelőre nem úgy néz ki, hogy léted, nem tudom, nem láttam még bele promokopit. Nem érkezett semmi más meg, csak a PlayStation 4-esek. Illetve ez nem igaz, mert ugye én az összes kulcsot, amit kértem, az Legacy Edition, és ugye azokhoz, ugye, hogy legyen hozzá Modern Warfare. Uh-huh. Remastered. És érkezett 3 darab PC-s kulcs, de egyik sem Legacy, úgyhogy egyikhez sem érkezett ugye mellé Modern Warfare, és azt a 3-at is beváltották egyébként, mire én eljutottam oda, hogy akkor jó, akkor muszáj lesz felhasználni, mert nem érkeznek meg a kulcsok. Tehát, hogy még a mai nap sem érkezett meg, ami igazából csak azért végtelenül felháborító, mert ha belegondolunk, akkor nem, tehát, hogy így mint ilyen, nekem a mai nap folyamán ugye le kellett volna riportolnom az első megjelenéseket. Tehát, hogy konkrétan nekem volt egy ilyen riportolási kötelezettségem, hogy a mai nap folyamán le kellett volna riportolnom az első megjelenéseket és a launch-sal kapcsolatos hype-ot a Call of Duty-ból, úgy, hogy közben egyébként a kulcsok nagy része nem érkezett meg, és nem csak nekem nem érkezett meg, hanem Magyarországra nem érkezett meg egyáltalán. Mert nem úgy értem, hogy mert nincs Magyarországon fölöttünk ember, de hogy a másik disztribútornak se érkezett meg. Ez annyira csodálatos, de most komolyan. Ezt a podcastet leriportolhatod, hogy beszéltünk a Call of Duty-ról konkrétan. Konkrétan, és amikor tudjátok, így állunk, és így... mi van? Mert, és hallod? Én ezt mit értem, tudjátok? Mit mondjátok azt, hogy nem akartok ennyi kulcsot adni, mert simán előfordulhat. De egyébként meglátták a listát, látták, hogy szép, tételes, valid, tehát nem elajándékozom a kulcsokat, nem arról van szó, hogy a barátaimnak bekérek egy halommal, és aztán egy hatalmas Call of Duty LAN partival fogjuk ünnepelni. Nem erről van szó, tudják, hogy nem erről van szó, nem léteznek egyszerűen a kulcsok. Tehát, hogy így nem. Érted, valami, ami egy digitálisan generált számsor. Igen, tehát így, ezt így hogy? Így meg nem is értem konkrétan meg, amikor így más kiadó vagy fejlesztő az így szó nélkül így kulcs. Ne. Jó, nem, egyébként ez nem így megy, tehát a triplás játékoknál ez nem így megy. Ez soha nem így megy. Jó, gondolom, ott van egy ilyen céges bürokrácia, amin keresztül kell ezeket verni. Az ilyenek, azok igen, azoknak így írsz, és így, kulcs, tessék, kulcs, mit tudom én, kulcs, kit érdekel, persze. Azoknál nyilván így van, mert hogy ők nem nézik azt, hogy nek menjen el túlzottan sok, nehogy ez véletlenül érted egy nem eladott Call of Duty-hoz vezessen. Tehát, hogyha azt mondták volna, hogy nagyon sokat kérsz be, és egyébként is, hát honnan, hogy képzeled, vegyék meg mind, akkor azt mondanám, hogy oké. Okay. Viszont egyébként ezzel mondanám, hogy azok, akik előrendelték, kerülnek előnybe, tartalomgyártás szempontjából, de nem azok kerülnek előnybe, hanem azok, akik letorrentezik, mert hogy a Call of Duty aztán senki nem rendeli elő mostanra. Mert hogy józan eszű ember nem rendel elő Call of Duty-t. Ez mindegy. Szóval és ez egy nagyon-nagyon átkozott túl frusztráló helyzet, és közben ilyen tök jó, mert hogy így írnak az emberek, hogy esetleg mi van ezzel. Hála az égnek egyébként én pont szerencsés voltam, és nagyon-nagyon fontos partnereket, akiknek nagyon-nagyon fontos az, hogy gyorsan megjelenjen a tartalma, és nem elég az, ha majd valamikor. Egyszerre a játékvilágból. Igen, tehát ez azért ez messze nem ennyire egyszerű, de az a pofátlanság, amit egyébként jelenleg már az Activision megenged magának, az már nagyon szép. Tehát hogy azért ez már egy teljesen új szint. Új szintje a dolognak. Nem, de szóval azt kell mondani, hogy aki nagyon fontos, hogy időben megjelenjen a coverage-e, azokat a PlayStation-os kulcsokból el tudtam intézni, tehát hogy van náluk játék, amit tudnak játszani, és amiről tudnak majd írni, és valaha majd lesz valami, amit le fogok tudni riportolni. De már késtél. Én ezt egyébként én ezt nem értem, és nem, én nem tudom, hogy ez Józan észre gondolkodva nem, ennek nem lehet olyan oka, ami nem egy döntés eredménye. Mármint nem lehet olyan oka, hogy tényleg valami nem működik, és azért, mert valami nem működik, ezért nincsenek meg a kulcsok. Nem lehet egyszerűen ekkora késlekedésnek az az oka, hogy valami elromlott. Én egyszerűen nem tudok másra gondolni, mint az, hogy egyszerűen visszatartják a PlayStation 4-en kívül az összes verziót. Hát nézd, azért az is benne van a pakliban, hogy az Activision egy nagy multicég, és a nagy multicégeknél általában egy sajnálatos szokás, hogy a legegyszerűbb dolgokat is nagyon bonyolult és hosszadalmas keresztül verni az embereken, mert általában 2 vagy 3 emberen kell, hogy átmenjenek, akik közül egy az mindig éppen szabadságon van, vagy nyaral, vagy beteg, vagy éppen utazik valahova, vagy ez mind a három ja, egyszerre. Ja, ez nem a Call of Duty megjelenés az Activision-ön belül. Tehát, hogyha ilyenkor valaki elmegy nyaralni, ez nem így működik. Igen, jó, én értem, és azt is pontosan tudom, hogy az, akivel én levelezek, és akinek írok naponta e-mailt, hogy tudod, van még valami, amivel tartozol, ő is csak levelezik emberekkel. Tehát, hogy ő sem az az ember, aki megnyomja a gombot, és lesznek kulcsok, hanem ő is csak fogja, egyszer csak meg fog kapni egy e-mailt, amiben lesz, mit tudom én, 1200 darab Legacy Edition Call of Duty, és ezt szét fogja szórni Európára. Ezt is pontosan tudom. De hogy így, boys, mármint kim van a játék már, mert múlt hét péntek óta kim van a játék. És ha még azt feltételezzük, hogy a hétvégén nem dolgoznak, ez még akkor is felháborító szerintem. Hát tény, hogy ennyi mondjuk kicsit professzionálisabb kezelésre számítottam volna. Igen, mindegy, szóval az a lényeg, hogy, hogy nem, konkrétan nekem még nem volt a kezemben Call of Duty. Tehát, hogy én még nem játszottam az újjal, ami nyilvánvalóan nem egy ilyen elképesztő dolog abban az esetben, ha mondjuk az ember nem épp itt dolgozik. Mivel ugye éppen itt dolgozom, és éppen ez a feladatköröm, ezért az, hogyha nekem a kezemben nincs, az azt jelenti, hogy ott baj van. Tehát, hogy akkor ott valami ugye nem sikerült. Hát figyelj, most Magyarország kicsi vásárlóbázis, nem annyira prioros, majd ráér. Én ezt értem egyébként, én ezt mind értem, és persze tökre egyet értek vele. Csak... ilyenkor tényleg az jár az ember fejébe, hogy ez egy kód, amit így generálnak. Tehát érted, nem azt kértem, hogy küldjenek promókopit így dobozban. Collector's Edition. Amit így bele tudunk rakni így a lejátszóba, és akkor így wow, fut róla a játék. Nem, semmi ilyesmit, egy egyszerű kódot. Na mindegy, szóval, hogy ilyen nagyon-nagyon fura ez nekem ez a... Ja, de egyébként, amit én hallottam a kódról, azon túl, hogy azt mondják, hogy az egyjátékos kampány az úgy viszonylag rendben van, hogy a PC-s verziót azért eléggé úgymond szétszették, mert hogy aki Steam-es verziót vesz, az nem fog tudni multiban azokkal együtt játszani, akik mondjuk bárhonnan, máshonnan, és most nem a torrentre gondolok, hanem valid forrásban, mondjuk Windows 10, vagy bármilyen más forrásban. A Windows 10 Store az egyetlen, ami valid ebben a kérdéskörben. Vették meg a PC-s verziót. Lehet a Microsoft, tehát hogy annak, aki esetleg most csöppen bele a dologba, az a lényeg, hogy lehet venni Call of Duty-t a Steam-en, surprise, surprise, és lehet venni a Microsoft Store-ban is állítólag, de egyébként... egyébként olcsóbban elméletileg, mint a Steam-en. És hogy a PC-s tábort annak ellenére, hogy így a konzoloshoz képest, jó, alapvetően a COD, ha jól tudom, egy konzolra szánt shooter. Ők mit szánnak és hova? Na mindegy, igen. Igen, de hogy a PC-s tábor az elég kicsi a konzoloshoz képest, és még ezt is szétdarabolják ezáltal, hogy még nehezebben kapjál a nyomorúságos multiplayerbe ellenfelet vagy csapattársat, és ráadásul, jól tudom, a kódnak a DLC pályája is úgy vannak, hogy azok is így tovább szegregálják a játékos bázist. Tehát ha nincs meg a DLC pályád, akkor nem fogsz tudni játszani azokkal az embereknek, akiknek nincs, akiknek meg megvan. Így van. És ez így, what? A magát a Microsoft Store, oké, Egy olyan területre érkezünk, amiről nem tudok semmit, amit csak tippelgetek, és egy olyan teóriát szeretnék nektek most bemutatni, köztük neked Csont és a nézőknek természetesen, ami az eddigi tapasztalataim alapján szerintem ez lehet a helyzet. De mondom, nincsen tényleges, közvetlen tapasztalatom a dologgal kapcsolatban, nem tudom ténylegesen, hogy a pici mókusok a háttérben mit kódolnak, hanem ez csak egy teória. Viszont szerintem a Microsoft Store-ban lévő játékok azok technikailag sokkal közelebb állnak a konzolos játékokhoz, mint sem ténylegesen a Windows-os játékokhoz. És az eddigi összes olyan játék, amit a Microsoft Store-ból töltöttem le, telepítettem, ezek általában default Microsoftos játékok voltak egyébként, a Gears of War, a Forza Horizon, az összes ilyesmi véleményem szerint egy PC-n futtatott emulátorban futott. Tehát egy PC-n futtatott emulátorban futó konzolos játék volt gyakorlatilag. Nyilvánvalóan, ha ezt szétszednénk a kódot, amit én nyilván nem tudok megtenni, de ha lenne valaki, aki szétszedné a kódot, ezt egyszerűbb lenne megmondani. Azonban olyan futási paraméterei vannak ezeknek a játékoknak, amik teljesen egyértelműen elkülönítik az átlagos PC-s játékoktól. Tehát, hogy ha megnézzünk bármilyen játékot, akkor azok így, én ezt nem tudom megmondani, hogy pontosan miből ered, de feltűnnek az audio mixerben, tehát hogy tudjuk a hangerejüket állítgatni, értitek, látja a gép, hogy fut a játék. Megtaláljuk a futóprogramok között, hogy fut a játék. Ha mondjuk mit OBS-sel akarunk streamelni, akkor ez a futójátékok között, ugye meg a futóprogramok között megtalálja a játékot, és kivistázza nekünk a játékot. Szóval vannak így dolgok, hogy a gép legalább látja, hogy fut. És ha ugyanezt megcsináljuk bármivel, ami a Microsoft Store-ból van letelepítve, akkor ezek nem történnek meg. Nem lehet az audio mixerben keverni a hangját, nem lehet, nem látják külön futó programként igazából majdnem semmi. És a futása maga is ilyen furán indul, tehát mit tudom, ablakos módban indul el, mert egy kicsi ablakban indul el középen, aztán ugrik ki nagyba. Tehát egyszerűen máshogy működik, de keret nélküli ablakban, mindegy. Szóval, hogy máshogy működnek ezek a játékok, mint egy Windows-os, és én ebből tökre arra következtetek, hogy ezek szerintem itt valami nagy varázslat van, amit a Microsoft csinál azért, hogy az Xbox-os játékok és a PC-s játékok között ekkora legyen az összhang, mint amekkora az összhang jelenleg. Úgyhogy szerintem technikailag azért nem tudnak együtt játszani ezek az emberek. Egy, mert más áron van a játék, ami botrány, ez egy nagyon rossz indok lenne. Kettő, mert szerintem ez nem a normális PC-s verzió. Ja, könnyen elképzelhető egyébként. Más épp indok, vagy épp kézláb érv nem jut eszembe azon kívül, hogy az Activision hülye. Tehát, hogy... igen, az Activision-nél nem keresünk képkézláb érveket. Tehát, hogy így csak ez lehet a háttérben még, ami így megmagyarázhatja, hogy az egy teljesen más architektúra, és nem tudják összekapcsolni. És mondom, egyébként lehet, hogy teljesen hülyeség, és abszolút mondom, ha valaki, akár itt a cseten, akár a komment szekcióban videóként nézi ezt a videót, tud konkrétan arról, hogy ez hogy működik, és miért vannak azok a tünetek, amiket én látok használat közben egyszerű, tehát amikor streamálni akarom a játékokat, ezek akkor szembe tűnőek, akkor nyugodtan mondja, de szerintem ez a helyzet. Hát ja. Hát érdekes, érdekes. És ennek az a végeredménye, hogy az elmúlt napokban a Farming Simulator 17-et többen játszották, mint a Call of Duty-t. A Steam-en. PC-n. Tehát hogy a Call of Duty csak PC, tehát a Steam chart szerint az elmúlt pár napban a Steam-es verziót kevesebben játszották, mint a Farming Simulator 2017-et, ami igazából ilyen tizen pár ezer között van, Twitteren meg van valahol a... 15 ezerről tudok egyébként, az Angry Joe csinált róla egy videót, és akkor ő ott annyit mondta. Nem tisztelte a képet, úgyhogy meg fogom tudni keresni viszonylag gyorsan. Jó, csak hogy a shootereknél maradjunk még egy pillanatra, amikkel nem játszottunk. Shootereknél, amikkel nem játszottunk. A Titanfall 2. Azt mondják, hogy egész jó a kampány, Csak hát nem nagyon veszik hát a játékot. Egy után nem lepődök meg azon, hogy nem veszik. Igen, abszolút nem meglepő, igen. Abszolút elvesztette a bizalmat a Titanfall 2 egyébként. Csak így meg ez annyira irónikus, hogy végre megcsinálnák jól a játékot, és akkor meg már nem merik, vagy nem akarják az emberek megvenni, mert nem kíváncsiak rá. Mellesleg megjegyzem, hogy egy eléggé húzós időszakban startolt el, ugye amikor így megjelenik a Call of Duty, megjelenik a Skyrim Remastered, meg megjelenik a mit tudom én micsoda, tehát így egy nagyon tényleg nehéz időszakban akarták, hogy így elstartolja. Ja, meg megelőző hetekben meg ugye ott volt a Battlefield 1 az EA-nek. Tehát egy kicsit így telítve vannak az emberek most shooterekkel, meg minden más egyébben. Ráadásul skifi shooterekkel, tehát hogy azért a nagy része... Arra meg nem is beszél. Skifi, igen, a BF1 az ott van, az nem skifi nyilván, igen, tudjuk. Már mit értünk, hogy skifi alatt az első világháborúban ilyen fél automaták. Azt mondom, hogy az nem az. Igen, tehát jó, igen. Az... Nem is történelmi játék, igen, ezt is tudjuk, de az ott valahol. Jó, szóval igen. Nincsenek szóval jetpackek. Egyezünk ki abban, hogy nincsenek jetpackek. Ez így annyira rossz, hogy így megcsinálnak végre jól a játékot, és akkor az fog kijönni, hogy nem éri meg jól megcsinálni a játékot, mert nem veszik annyian. Miért nem veszik annyian? Mert rosszkor adtuk ki. Nem, meg úgy rossz volt az első játék. Volt előtte egy játék, ami nem volt rossz egyébként, egyetlen nem volt rossz a Titanfall 1, csak nem volt elég jó. Tehát nem volt elég szórakoztató. A Titanfall 1-jel tényleg volt egy olyan lamparti, összeültünk Dave-vel ketten, ilyen kis kicsi lanolgatás, nem tudom, asszonypajtás se volt itthon, azt hiszem meg Dave barátnője se volt otthon, és akkor gondoltuk, hogy itt a tökéletes alkalom. Összeültük, 3 órán keresztül szedtük a Titanfallt, és addig addig pizzáztunk, szóval nem volt nagy baj. Feltelepítettük, egymást néztünk, nekem ez igazából nincs is kedvem. Aztán lehúztuk a COD 2-t, és lövöldöztünk egymást a Tuzsanon. Ja, Istenem. Tehát, hogy ennyi. Mert hogy na mindegy, szóval, hogy nem... Mindegy, csak nem lett annyira jó. Én nem tudom, tényleg sokan mondják, hogy érdemes gondolkodni, mondjuk én inkább azt látom a kampányról, hogy azért hagyd némi kívánni való, de nagyságrendekkel jobb. Tehát, hogy ugye inkább azt látom, hogy jobb, mint azt, hogy jó. De hogy én nem érzem azt, hogy újra neki akarnék állni. Hát ugye nekem alapvetően kicsi az affinitásom az ilyen shooterek felé, de tehát így több forrásból is, akiket én így megbízhatónak tartok, azt hallottam, hogy elég jó lett így legalábbis az egyjátékos része. És olyanoktól is, akik általában eléggé savazni szokták, nem csak az ijét, de ijét is, de alapvetően savazni szokták a játékokat, szóval lehet, hogy ha egyszer mondjuk nem 40 vagy hány euró, most 60 vagy 50 eurós a Titanfall. Meg se néztem be valami őszintén, mert mindegy, tehát hogyha majd olcsóbban kínálják, meg így nagyon unatkozom, akkor lehet megnézem ezek után. Én neked ráadásul pláne nem annyira... Nem annyira, nem is tudom, ajánlom, mert hogy ha éppen van multiplayer, akkor ugye ez játkozott úgy durva multiplayer. Ja, nem is a multiplayer miatt, hanem az egyjátékos kampány miatt, mert alapvetően az FPS-t, tehát a Bioshockot, Bioshock Infinite-et, az Alien versus Predator-t, ezeket imádom. Csak hát ugye a kompetitív több játékos módban hód béna vagyok, és általában nem... Ez ráadásul gyors. Ez egyébként a... Nem idegesítem magam, meg másokat sem. Az Advanced Warfare-ig én ezt soroltam az egyik leggyorsabb, a Titanfall az egyik leggyorsabb multiplayernek. Azok közül, az újak közül legalábbis mindenféleképpen. Aztán kijött az Advanced Warfare, ami szemrebben és nélkül túltolt bármit. Ugye azzal, hogy ilyen jetpack szisztem volt benne, de nem az a jetpack, tudom, így elkezd lassan emelkedni, hanem az, ami így csúkilő, lelő, vittől le tud csapni magad, jobbra tud lőni magad, tehát ilyen nagyon hirtelen. És az meg már túl gyors volt az embereknek, úgyhogy vissza is tértek egy ilyen lassabb jetpackre, elképesztő, nem mindegy, vicces. Megtaláltam közben amúgy az adatokat, és ez ilyen nyilván egy adott momentumának a kiragadása, és ugye a Farming Simulator 17-et hasonlítja össze a Call of Duty Infinite Warfare-rel, akkor éppen az aktuális játékos szám az 13.372 volt a Farming Simulator esetében, 9.966 az Infinite Warfare esetében, és a 24 órás peak az 22.000, 23.000 volt a Farming Simulatornál, és 14.000 a másiknál. Az all-time peak meg 32.000, és szintén 14.000, de hogy nyilván ez egy ilyen a megjelenés napja. Tehát, hogy egyébként nem megy olyan jól a kod világszerte, amikről vannak adataink. Ott nem megy annyira jól a kod egyáltalán, mint mondjuk az előző. Tehát, hogy már annyira sem, mint az előző. Mondjuk az előzőt azt vitték, azt azért az elég sikeres volt. Jól esett kiregyelni magamat, úgyhogy megyek mindjárt írok nekik még egy e-mailt, hogy YOLO! Hát reportod le ezt a podcastet, és akkor hallod, az Activision azt fogja mondani, hogy na, ha ekkora coverage van játékkulcsok nélkül is, akkor nem is adunk többet már játékkulcsot, minek? Meg sem mozdítom az ujjamat majd, hogyha megkapták a dolgot, elküldik a dolgokat rendesen. Tudod, aztán ez lesz konkrétan a legjobb, vagy legnagyobb ilyen kód videó, amit te így lereportolsz a végén. Egy podcast, ahol 15 percig rage-elünk a... Ez nem igaz, van online tartalom, csak nyilván én nem riportolok le olyan dolgokat, amiknek a szervezésével nem volt közöm, de vannak egyébként Call of Duty tartalmak, vannak köztük kifejezetten felháborítóan rosszak egyébként. Ez alatt mit kell? Ebbe már nem menjünk bele. Vannak videók, ahol aztán olyan hülyeségeket hord össze a videós, hogy öröm néz. Nem a játékról, mert azt mondom, nem tudom megmondani, hogy jó-e vagy rossz. De hogy annyira szakmaiatlan módon, tehát hogy mint youtuber szakma, tehát nem várom el azt, hogy újságírói etikával rendelkezzen valaki. Egy szakmaiatlan módon, öncélúan sikerült össze, nem mindegy, hagyjuk is, mehetünk tovább. Oké. BlizzCon! Beszéljünk egy kicsit a jobb dolgokról, fogalmazzunk úgy. Azért a BlizzCon-t én mindig élvezem. Tehát függetlenül attól, hogy van-e nagy korszakalkotó bejelentés, vagy csak így, mint az idén is, ilyen kisebb apróságokkal bombázzák az embereket, de mindig olyan jó hangulata van, meg én így a bejelentő ceremóniát azt így megnézem. Meg ugye az ingyenesen hozzáférhető így a virtuális jegy nélkül is. Egyébként most már minden ugye az internet népének köszönhetően fönn van a YouTube-on szerintem. De hogy ott azért úgy szépen össze van foglalva, hogy mik így a fontosabb tudnivalók, meg hát tényleg nagyon jó hangulata van az egésznek, hogy kijön, hogy Mark Morheim, és így én azt bírom, hogy így ellentétben mondjuk így az E3-mal, ahol a nagyon sok öltönyös emberke ott így beszél játékokról, és hogy ez milyen jó lesz, meg így jobb, meg úgy fejlesztünk, meg ilyen sok pénz, meg olyan marketing, itt így kijönnek egy ilyen blizzardos inkbe, pólóba, látszik, hogy így akkora geekek, mint az állat. Felálltak az asztaltól, igen. Hogy besétáljanak a rendezvényre, igen. És akkor így tök szerint így elmondják, hogy így, és így ráadásul ilyen kis poérokat is ellőnek, és így a közönség imádja, és így örjöngenek utána, és meg is értem, és hogy olyan jó hangulata van az egésznek. Tehát így nagyon jó. Annyira őszinte rendezvény, amennyire őszintének kell lenni egy rendezvény. Szerintem nagyon jól csinálják. Nagyon jól csinálják. Nem hiába a világszerte a rajongók összegyűlnek gyakorlatilag. Hogy... Ja, meg így mondta Mark Morheim, hogy így tök jó látni, hogy minden évben egyre többen és többen vagyunk. Jó hír, hogy itt építenek egy új csarnokot ennek az Anaheimi kongresszusi központnak, úgyhogy jövőre már több helyünk lesz. Így finoman célzott erre, hogy jövőre már azt is kibérelnék. Szóval én így baromira élveztem. Na de nem tudom, mivel indítsunk? Overwatch? Mehet, én az Overwatch-hoz tudok validan hozzászólni. Többi ez nem feltétlenül. Az Overwatch-sal kapcsolatban igazából vannak tök jó dolgok. Ja, többek között ugye kiderült végre, hogy lesz egy új karakter, akit Szombrának hívnak, akit ugye. Akit már egy ideje már vár a közösség, és egy ideje már lehetett róla nagyon-nagyon sokat mindent tudni, de ugye Szombráról végül kiderült az, hogy konkrétan hogy fog működni a karakter, nyilván nagy vonalakban, mert azért még nagyon-nagyon sok minden balansz nem tudunk, tehát hogy azért arra nagyon-nagyon figyelnek, hogy ne mondják el azt, hogy ne mondják ki, nem csak ők egyébként újságírók is, hogy ne mondják ki azt, hogy mondjuk a láthatatlanság és a sebesség gyorsítás az hány másodpercig tart, mert hogy az még balansz tárgya, hogy az hány másodpercig tart konkrétan, hogy te gyorsabban tudsz mozogni, de ugye maga a kitje az úgy néz ki a csajnak, hogy egy hacker csajról van szó, ha esetleg valaki nem látta volna a videót. Van egy SMG-je, tehát mondhatja azt, hogy piu-piu-piu így gyorsan. Mondja is egyébként ezt a pup, vagy mi? Ja, igen. Ilyen kis cyberpunk csaj szó szerint. Igen, igen, egyébként igen. Van egy képessége, amivel nem láthatatlanná, de igazából láthatatlanná válik, de nem biztos. De láthatatlan. Visibility-nek hívják, de hogy láthatatlanná válik. Ráadásul egyébként a kint lévő újságírók tapasztalata alapján úgy válik láthatatlanná, hogy nincsen semmi effekt, ami láthatóvá tenni egy picit. Tehát nem olyan, mint a Predator, hogy így látszik a sziluett. Igen, nem látszik a sziluett, nincs blur, elméletileg teljesen láthatatlan. Ez egy rövid ideig tart, ez alatt az idő alatt ilyen nagyon-nagyon gyors is lesz, ez inkább ilyen relocationre jó igazából. Ezen kívül van ugye egy gránátja, ami ténylegesen ilyen dobható gránátnak tűnik, számomra legalábbis mindenképpen. És ahol van ez a gránát, ez egy ilyen ott maradó objektum lesz utána gyakorlatilag, tehát hogy ott is marad konkrétan. Ameddig, hát egy ideig gondolom ott marad, ameddig fel nem robbantják, addig ahhoz a... Én úgy tudom, hogy azt nem is lehet felrobbantani, vagy kilőni. És lehet felrobbantani, amíg eldob még egyet. Nyilván még nincsen mindenről sajnos így a pontos információ, de amikor ezt eldobja, akkor oda tud teleportálni azonnal, bárhonnan. Tehát, hogyha ezt elhelyezi valahova, ahol mondjuk biztonságban van, akkor vissza tud ugrani biztonságba, bármi történt. Ha ezt mondjuk behajítja valahova, akkor oda tud ugrani, ez mondjuk egy kicsit nyilván rizikósabb. Oda tud ugrani egyébként röptében is, tehát, hogy a gránátnak nem kell földet érnie. Tehát, hogy a levegőbe is így be tudja pozícionálni magát helyekre, szóval azért... erre kibalanszolni, meg erre összerakni a mepeket úgy, hogy ne tud olyan helyre dobni ezt a gránátot, ahol te nem akarod, hogy legyél. Azért az mondjuk valószínűleg nem lesz nagyon egyszerű. De mindenféleképpen, illetve ezen kívül van egy hacking képessége, ugye, ahol meghackeli a különböző karaktereket, akik egy adott ideig nem tudják a képességeiket használni. Az azért nagyon durva. Meg tudja hackelni a gyógyító helyeket is, tehát hogy konkrétan igen. Csak na, neked. Az vagy, azt nem értem, hogy mit lehet hackelni, hogy csak neked felszedhető, vagy hogy gyorsabban terem. Az, hogy konkrétan azt lehet hackelni, hogy az enemy nem tudja felvenni. Na, tehát így az annyira szemét dolog. Az, hogy a gyorsítással vagy a gránáttal bemész az enemy mögé, végig szaladgálsz a kis hill pozícióikon, és felveszel, lehekkelgeted őket, hogy ne tudják, annyira király ilyen mögöttes, szétrázó taktikákat lehet vele csinálni, elképesztően jó. És nyilván az ulti az meg egy nagy hack, tehát hogy ez így megszakít ultikat, Macri ultit is, pedig azt aztán nem egyszerű, megszakítja a különböző ultikat, illetve a különböző shieldeket lekapcsolja, meg gondolom a tureteket. Meg az, ja, hát az egy ilyen óriási EMP. Igen, ez egy ilyen EMP-szerű, igen, csak ez ugye mit jelent egy játékban, ahol a legtöbb dolog nem elektromos, hanem a képessége valaminek. Úgyhogy az EMP maga, igen, EMP-nek hívják, csak szerintem ezt pontosabban kell definiálni. Szombra. Ja, az nagyon tetszett, hogy így elkezdték ott mondani, hogy hát az Overwatch ilyen volt a launch, és akkor ott mutatják, hogy ott ülnek, mennek fel a szerverek, és akkor így hitelte elkezdett ugye a hang így torzulni egy pillanatra, mondom, mi az, beszart a YouTube, aztán egyszer csak így elmegy az egész kép, és akkor ott beúszik így a Szombrának a logójába, hogy jaj, gyerekek. És az a jó, ilyenkor így bevágják mindig, hogy ott a közönség hogy reagál, és akkor ilyen iszonyat nagy ordítás, meg minden, az annyira hangulatos. Tényleg így, tehát egyszer úgy elmennék így rendesen egy ilyen BlizzConra, csak hát mondom, egy ilyen havi, két havi fizetés csak az út oda, tehát így sajnos az így. Igen, sajnos ez nem egyszerű, pedig a BlizzCon az minden a BlizzCon az minden rajongónak kötelező szerintem. Hát ja. Akkor bejelentettek azt hiszem egy új pályát. Igen, jól remélhetőleg tudom. Nem az utolsó behozott pályának a vonalát fogják továbbvinni, mert ez a pálya az nem sikerült nagyon jól. Ja, és ha jól tudom, csak mielőtt így bárki megkérdezni, a Sombra az decemberben fog debütálni. Hát elméletileg elérhető lesz ezen a héten már a tesztszerveren. A tesztszerveren, hát akkor... De a tesztszerveren, tehát nem a játékban. Ja, decemberben érkezik a játékban. Még így decemberben azért több helyre is több mindent ki akarnak nyomni. Én azt vettem észre. És nagyon akarják nyomni majd ezt az e-sport részét is az Overwatchnak. Na, az viszont egy pretty cool dolog. Az nagyon izgalmasnak tűnik. Ja, összeraktak arra is egy ilyen promó videót, hogy ott a csávó ott így, nem tudom, fölmegy a csúcsra, meg már mindenki ott a csajok ír maguk a mellükre tetoválják a nick nevét, meg ilyenek, tehát így eléggé azért volt egy parasztvakítás része a dolognak. Volt, de... persze, igen. De a lényeg, a lényeges bázis elemek egyébként e-sportos szemmel benne vannak. Amik nagyon-nagyon fontosak, tehát ugye a deszki is emeli ugye a biztonság, tehát mind a játékosok, mind pedig a csapatok számára, tehát hogy ne essenek ki csapatok a League rendszerből, ugye a League rendszer, ami a tartalomgyártás mekkája egyébként, mert ugye rendszeresen visszatérő versenyekkel, követhető versenyekkel, folyamatos streamek, folyamatos coverage, ugyanaz ugye, mint az LCS, amit nekem nem feltétlenül mond sokat. De ugye a LoL-nak van egy ilyen league rendszere, ami hatalmas hype-ot húz magával. Tehát, hogy én is emlékszem, amikor nagyon sokat loloztam, akkor minden csütörtök pénteken, akkor nem, mert a csütörtök péntek az általában nem sikerül, de minden szombat-vasárnap néztem az amerikai líget, és az azért nagyon-nagyon király volt. Tehát, hogy azért ez ebbe benne van, tehát az, hogy fix fizetést ajánljanak a játékosoknak, fix bevételi forrást a szervezeteknek, ezek mind nagyon-nagyon fontosak. Tehát az, hogy ne akarjanak csak és kizárólag ők dominálni. Ugye a Dota, ha megnézzük, a Dota 2 az ilyen kicsit ilyen mindent vagy semmit, ahogy én tudom legalábbis, mert a világbajnokság összdíjazása az elképesztően erős, meg egyébként az összdíjazások, meg a díjazások elég erősek, viszont nincs semmi fix, nincs az, hogy mit tudom, hogy minden győzelem után kapsz. Az LCS esetében, ugye a LoL esetében, ott minden győzelem után kapnak pénzt. Igen, kapnak a végén is valamit, akik nyernek valamivel többet, nyilván érdemes nyerni, de nem arra vagy, nem az a nagy összeg, hanem az, hogy folyamatosan minden egyes győzelemért. És ez ugye nagyon-nagyon fontos egyébként abból a szempontból, hogy akkor is tovább küzdjenek a csapatok, amikor már teljesen biztos, hogy kiestek. Vagy mondjuk nem kiestek, az azért az nem, azért nyilván az elimination az LCS-ben az benne van, de hogy mondjuk amikor már tudják, hogy nem lesznek bent a top 3-ban, de nem is estek ki, akkor is küzdjenek még, és akkor is izgalmas játékok legyenek, azt egyébként azzal lehet elérni, hogy konkrétan meccsenként fizetünk nekik, vagy valamilyen rendszer szint fizetésben. Hát figyelj, a profi sportolók is tök mindegy, hogy vesztenek, vagy nem, valamennyi fizetést kapnak. Tehát ugye ez egyszerűen így kell, hogy működjön. És ez a league rendszer, a Blizzard nagyon rossz az e-sport szervezésben. A Blizzard rendkívül rossz az e-sport szervezésben. Visszamenőleg viszonylag biztosan állíthatjuk, akkor havi fix fizetést kapnak. De hogy viszonylag fixen állíthatjuk, hogy egyébként szerintem kapnak győzelem után mindig pénzt. Ezt most Hunternek mondom, pont a cseten, mert ő az, akivel ilyenekről lehet beszélni, de szerintem kapnak győzelem után mindig pénzt, valamennyit. Tehát minden egyes győzelem pénzt ér az LCS-ben, de igen, kapnak is fix pénzt. Na mindegy, szóval, hogy a Blizzard az tényleg nagyon messze volt eddig a jó e-sport szervezéstől, átkozott túl messze, de hogy ez lehet egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, és hogyha ezt jól rakják össze, akkor ez nagyon jó lehet. Ennyi. Ja. Nem is tudom, Overwatchhoz még... mondtak-e bármit, de mindjárt gyorsan így megnézek ide az oldal. Nem, Sombra, új pálya, meg talán jönni fog még egy új ilyen játékmód, ahol ilyen érdekes, ja igen, egy arcade mód. Igen, az arcade mód. Én az arcade módot bevallom, hogy szerintem nem vágom pontosan, hogy mit akar. Hát, de hála az ének ezek szerint te se. Ha valami olyasmi lesz, mint a StarCraftnál, hogy ilyen kicsit olyan custom game jellegű lesz, tehát hogy így össze mixelik, meg így összekotyvasztják a különböző játékmódokat, vagy valami hasonló, akkor szerintem az is jó pofa lesz. De én se tudok róla egyelőre többet. De az a lényeg egyébként, hogy egy új módja lesz annak, hogy gyűjtsünk dolgokat, mert hogy azért is kapunk lootboxokat. Na, az viszont király. Egyébként kipróbáltam még azt a Halloween ilyen robotos módot, amikor ugye meg kell állítani a hordákat. Az egész jó pofa volt, tehát azt nem tudom, azt benne hagyták, mert bevallom őszintén múlt héten nem overwatchoztam egyáltalán azóta. Nem, az sincs benne. Egy ilyet például, tehát amikor egy ilyen PvE tartalom van az Overwatch-ban, azokat én simán adnám, ezeket a játékmódokat, és itt mellesleg megjegyezném, hogy a StarCraft 2 esetében is, pont hogy ezek a kooperatív kampányok és a kooperatív hősök, mert majdnem, hogy ugyanakkor a nem nagyobb hányadát alkotják a StarCraftos játékos bázis közösségnek, mint a kompetitív mérkőzések és a ladder. Tehát, hogy én az Overwatch-ban is simán elképzelhetőnek tartanám, hogy működhetne egy ilyen PvE tartalom a PvP mellett. Ja, igen. Én nyilván engem nem érdekelnek az ilyenek, de igen, egyébként, ha ilyen jók lennének, akkor persze, meg igen, nyilván jó lenne, ha lenne single player része, vagy akár co-op, ma végig játszható része az Overwatch-nak, tehát igen. Jó, következő, akkor hát a World of Warcraft esetében igazán beharangoztak nagyon sok érkező új feature-t. Egy ilyen felcicát megint a Make a Wish alapítványnak így felajánlottak, hogy lehet venni egy ilyen in-game kis cicát a WoW-ba, és akkor az összes pénz, ami ebből befolyik, akkor megy egy ilyen gyereksegítő alapítványnak, amiből már többször is volt ilyen banzáj, és több millió dollárt szedtek így össze a Blizzardtól. Hát a WoW fronton ugye, amit így tudunk, hogy a különböző kasztoknak így a talentrendszerét kicsit meg fogják variálni, hogy még változatosabbak legyenek. Akkor az új ilyen artifact fegyvereket is tovább lehet majd fejleszteni, ami ugyancsak elég jól hangzik. Lesznek új ilyen kaszt-specifikus lovak vagy hátasok, azokat is, amiket láttam, azok elég menők lesznek, tehát a druidának lesz egy ilyen óriási, ilyen kigyúrt medve, akkor a papnak egy ilyen repülő bagoly oroszlám, vagy nem tudom, a warlocknak egy újfajta démonló, meg így elég jónak tűntek. Akkor lesz egy új ilyen brawl system, amihez én nekem a játékban nem sok közöm van, de egy ilyen csapatos PvP-szerű dolgot kell elképzelni, és ami talán így érdekesebb, hogy beszéltek kicsit a 7.2-es patch-ről, ahol a Tomb of Sargeras fog érkezni, ami, hát nem tudom, hogy ennek a kiegészítőnek az endgame kontentje lesz-e vagy sem, vagy lesz-e utána folytatás, de azt mindenképp megpedzették, hogy le fogunk nézni még a démonoknak így a főhadiszállására, Argusra valamikor később. Lehet, hogy ebben a kiegészítőben, lehet, hogy egy későbbi kiegészítőben, nem tudni. Mindenesetre még jó sok történeti szál van, ami így elvarrásra vár a WoW-ban, úgyhogy jönni fog a content. Igazándiból többet nem is nagyon mondanék róla, mert tényleg akit nagyon érdekel, az bőven utána tud olvasni, de nagyon sok új tartalom jön. Ja, és lehet majd repülni is az új zónákban. Hamarosan. De lehetett régen repülni, nem? Igen, úgy néz ki, hogy csak hogy így akkor a WoW-nak így a repülés történetéről egy kis történelmi áttekintés. WoW repülés történet, igen. Ez már jól hangzik. Tehát, hogy az alap WoW-ban nem lehetett repülni. Ott mindenhova lovagoltál, vagy pedig bizonyos pontokon a cepelinekkel utaztál egyik kontinensről a másikra, vagy pedig ugye voltak ilyen flymasterek, ahol meg így pénzért így reptettek gyorsan. De a lényeg az, hogyha menni akartál valahova, az nagyon sok időt bekerült relatíve. Na most jött a Burning Crusade, a Burning Crusade-be bejött ez, hogy elérted a max szintet, akkor Outlanden, az új zónában tudtál repülni, amit borsos pénzért meg kellett vásárolnod, és az tök király volt. Aztán utána jött a Lich Kingben is ugyanez a rendszer volt, tehát elérted a max szintet, és az új területen tudtál repülni. Aztán jött a Cataclysm ugye a régi Azerotos világot így újra értelmezte, úgy újra megcsinálták, szebbre jobbra, és ott is az volt a feature, hogy ott akkor, tehát a régi világban, ahol eddig nem lehetett, tudtál akkor repülni. Ugye megcsinálták azokat a területeket, ahova úgymond csak a szertárosok tudtak bemenni, tehát ilyen placeholder helyek voltak, hogy mindent, tehát azt így eltörölték, és megcsinálták rendesen, hogyha így berepülsz mögé, ne azt lásd, hogy ott van egy ilyen nagy üres, de tényleg ilyen lapsima terület, hanem akkor ott tényleg ott megy valahová a dolog. Aztán a Cataclysm után jött a Pandaria. Pandariában is ugyanúgy lehetett repülni a max szinten. Aztán jött a Warlords of Draenor, és a Warlords of Draenorban már nem adták meg a repülést egyből, hanem csak a legvégén a kiegészítőnek, amikor már nem tudom, hanyadik content patchet kapta, akik így, így tudom én, milyen achievementeket összeszedtek, meg látszott, hogy már így bejárták oda meg vissza kétszer az egész területet, meg a contentet, azoknak így lehetett akkor repülni, és itt is valami hasonlót akarnak szerintem majd bevezetni. Tehát, hogy meg kell dolgozni azért itt is majd a repülésért rendesen. Mindenesetre így tök izgít, és tényleg azt bánom, hogy nincsen két életem, hogy a másik felébe vovozhassak, mert így jó lett. Nincsen két életem, hogy a másik felébe vovozhassak. Úristen, ez valahol annyira szomorú. Nem is az, hogy játszhassak, vagy ilyesmi, nem eljátszogatnék most ebben az életemben, de a másikat végig vovoznám. De nem, tényleg, tehát annyi jó content van. Ami így megfordult bennem, hogy a Legionben, az új kasztrendszerrel, a rendházakkal, amiket ugye a különböző kasztok kapnak, ezekkel a legendás fegyverekkel, amiből minden kasztnak kettő, vagy három, vagy akár négy is van, négy különböző fegyver, amiket külön-külön tudsz fejleszteni. Tehát nem elég, hogy a karakteredet kimaxolod, utána elkezdheted fejleszteni nem csak a karakteredet, hanem még a karaktered fegyverzetét is. Tehát, hogy így ez a szememben így nagyon durván kinyírja az altozást, hogy több karaktered legyen, mert egyszerűen egy karakterre is annyi időt kell fordítanod, hogyha abból valami normálisabbat ki szeretnél hozni, vagy uram, bocsánat, csak annyi, hogy el szeretnél érni valamit a játékban, hogy meglegyen az a skin, meglegyen az a fegyver. Tehát attól függetlenül, hogy nagyon kazuálra lett véve a WoW az utóbbi években, de most így a Legionben meg... ugyanakkor az jön ki a számomra, hogyha egy jó karaktert akarsz, akkor nem nagyon tudsz mellette altozni, ami nagyon fáj, mert most érzem azt, hogy így az összes karakterből akarok egy max szintűt. Mert érdekel, ki akarom próbálni, akarom látni a rendházát, akarom látni a fegyvereket, akarom látni a képességeit, csak hát ez valami embertelen időt igényel. Ami hát nincs. Itt az egyetlen megoldás az az, hogy a csatornádat átalakított teljesen WoW content, és felmondasz, hogy kényszerítve legyél arra, hogy azonnali hatálya a főállású youtuberré válj, és utána nem tudom, megpróbálod összelopni a megfelelő mennyiségű pénzt az életben maradáshoz, és WoW-ot streamelsz reggeltől estig. Igen, kb. Ez az egyetlen megoldás kínálkozik. Ez a következő lépés akkor. Ja, meg Patreonon gyűjtöm az adományokat. Tartsatok el, hogy vovozhassak. Léci. Pölösse. Esküszöm, igyekszem vicces lenni közben. Jó, szóval World of Warcraft content áradat. Akkor... hát azt írja, hogy van 310-es mage-e. Három? Változással, igen. Jó neki. De igen, igen. Neki más a főállása. Más időbeosztással. Akkor StarCraft 2-ben jön majd egy új hős a kooperatív játékmódba, Stukov, aki ilyen Infested Terrán cuccokat fog tolni. Nagyon mást azt így nem mondtak. Ja, meg a Nova küldetés sorozatnak decemberben érkezik a harmadik lezáró része. Akkor a Heroes of the Storm... A StarCraft-hoz visszatérhetünk egy picit? Persze. Szóval, az a helyzet, hogy most néztem újra StarCraft kompetitívet, és ez a játék annyira elképesztően izgalmas, annyira éreztem azonnal újra, hogy régen miért néztem ezeket a meccseket. De közben annyira elképesztően komplex és bonyolult is amúgy, mármint amit csinálnak benne az emberek. Nem az, hogy nem feltétlenül maga a játék meg a célok, mert nem az a komplex, hogy a célja mi a játéknak, hanem az elképesztően komplex, amit egyszerre csinálnak. Tehát ez ugye a bázist, meg ott közben mikrózzak, ugye a döntő az egy Zerg versus Tárán volt, és a Zerg, tehát de jó Isten, amikor egyesével dobálja szét, vagy hármasával a marinokat, hogy a bénlingek ne robbanjanak fel túl sokkal egyszerre, elképesztően király. Nagyon-nagyon király volt minden elismerésű, és nagyon-nagyon sajnálom, hogy mostanra az e-sport érája lényegesen halottabb, mint mondjuk amennyire kéne, vagy mint mondjuk amennyire volt valaha. A koreai profi StarCraft e-sport liga aztán nemrég szűnt meg. Így van. Azonban hozzá kell tenni azt is, hogy teljes mértékben értem, hogy miért halott annyira, amennyire halott. Abszolút teljes mértékben el tudom képzelni. Nem akarok ezzel senkit megsérteni, de amikor összerakunk egymás mellé egy bármilyen MOBA vagy FPS játékost és egy StarCraft 2 játékost, az, hogy mennyivel több mindent csinál egyszerre, és mennyivel több mindenre figyel egyszerre, az elképesztően sok. Konkrétan, ha így ténylegesen belegondolsz, hogy mi mindenre figyel egyszerre, és hogy mennyi mindent csinál egyszerre, az borzalmasan komplex. Ja, én is emlékszem, amikor kicsit komolyabban vettem így a StarCraftos kompetitív játékot így a saját szintemen természetesen, akkor azért így éreztem magamon, hogy így pár hét után azért úgy be lehet rázódni dolgokba, és akkor így szép lassan elkezdesz olyan dolgokra figyelni, amire mondjuk más földi halandó nem, és amikor így együtt játszottam a haverommal, aki meg ugye nagyon nem kompetitív vezett előtte, yes, akkor... Casual. Igen, tehát ő meg úgy nézett tehát rám, tehát itt most rólam beszélünk, tehát hogy így, aki így nagyjából a Gold Liga tetejében foglalok helyet, tehát úgy nézett rám, mint egy félistenre. Tehát, hogy úristen, hogy hoztad ki már is azokat az egységeket, meg hogy hogy tudtál ennyi egységet gyárt, meg hogy honnan tudtad, hogy onnan, meg így, meg, tehát így nagyon durva, és akkor elkezdtem neki mondani, hogy mire figyelek, meg hogy érdemes, meg mi a rota, amit csinálok, és akkor így látszott, hogy így ő is így felveszi ezt a ritmust, és így tök jókat játszottunk együtt. Tehát így abszolút érzem én ezt a dolgot, csak hát egyszerűen már időm, meg kedvem nincs, hogy ilyen komolyan belelovaljam magam. Igen. Pedig tök jó lenne, mert alapvetően én úgy éreztem, hogy így mentálisan is így felpörgeti, meg így felinspirálja az ember. Annyira elképesztően jó az a játék egyébként, de hogy túlhaladott rajta a kor. Tehát az a baj, hogy a StarCraft-ban nem tudsz könnyedén fun. Tehát nem, nincs olyan, hogy leülsz és fun. Mert a Heroes of the Storm az olyan, hogy azt így leülsz, és akkor így fun. És akkor persze nagyon fontos az, hogy tudd a pályát, meg ismerd, de hogy így közben a karakterednek a fejlődése, a karaktered képességei, ezek nem annyira bonyolultak, viszonylag tényleg le lehet ülni és lehet fanolni vele. A Hearthstone az nyilván szintén ilyen, hogy így leülsz és így jó. A StarCraft pedig így leülsz csak játszani multiplayerrel, mert szeretnél egy kicsit így fanolni vele. És sírsz. És akkor így jön veled szembe egy egyébként bronz tetején játszó 12 éves kisrác, aki addigra már, mit tudom én, zerglingrással, mikorra te még azon gondolkozol, hogy tegyek egy supply depot, és az nem fun. Tehát abban az esetben, ha StarCraftban nem vagy jó, vagy nem vagy nagyon kitartó, vagy nem élvezed valami miatt nagyon, akkor soha nem fogsz eljutni arra a szakaszra, amikor fun lesz, és amikor jó, nyilván nem annyira durva, mint a Dark Souls, tehát azért nem kell a lelkét kitépni ahhoz, hogy fun legyen, és nem tudom hány százszor megpróbálkozni valamivel, de azért ez a játék, ez nem egy annyira... Most a legjobb játékok jelenleg, meg a legjobb e-sport játékok jelenleg, azok nagyjából az easy to learn, hard to master vonalon mozognak. Tehát amit ugye nagyon-nagyon könnyen bele tanulsz, de rengeteg mélység van benne, amit eltanulhatsz. A StarCraftban van egy csomó mélység, amit eltanulhatsz, de egyébként az elején is eltöri a lábadat, ha nem figyelsz. elképesztő. De pont ezért megy most nagyon ez az új kompetitív, vagy hát már annyira nem új, de ez a kompetitív játékmód, amikor, vagy kóp játékmód, elnézést, nem na, kompetitív. Na, mert az van, ezzel csak így belülsz, csak igen, ketten eltengtek, lengtek. Igen. Igen, és itt változatos hősök vannak, a hősöket is fejlesztheted, egyedi játékstílus, tehát meg összedolgozol a haveroddal, és így abszolút jó, tehát nincsen olyan, hogy leküzdhetetlen akadály, meg lehet tanulni, bele lehet rázódni, kicsit hátradőlősebb is az egész, és így ez tök jó, és nem véletlenül mondták, hogy már ugyanolyan népszerű, mint a kompetitív része a StarCraftnak. Már amennyi maradt belőle. Ez tök jó. A StarCraft hard to learn, hard to master, hard to breathe, hard to live. Igen, sajnos. És teljesen egyértelmű, hogy emiatt vonul ki egyébként. És ráadásul az utolsó, a Legacy of the Void-ban még jobban begyorsították a StarCraft elejét, még inkább expelni kell, ami nyilvánvalóan könnyebbé tette a játékot. Akár vissza is hozhattátok volna azt, hogy csak 12 egységet lehessen egyszerre irányítani. Azok voltak még a régi szép idők, amikor a Brood War-ban még csak 12 egységet lehetett egyszerre irányítani, még masszolni se lehetett rendesen. Júj. Emlékszem. Egyébként most nézem, hogy StarCraftból van 89 ilyen visszajátszásom a csatornán. Amikor még úgy játszottam a játékkal, úgy a magam szintén. Van StarCraft content a csatornán? Hajjaj, egész playlist. 89 videó plusz egy Brood War végigjátszás. Fullosan. Van egy fullos Brood War végigjátszáson? Mint az ihar. Te durva vagy. Ráadásul nekem brutál fokozaton nyomtam végig. Wow. Azt hiszem, ha jól emlékszem. De az még nagyon rég volt, tehát így. De most nézem, hogy így StarCraft. Ja, Heart of the Swarm brutál kampány. Meg ilyen random visszajátszások, néha saját játékból, néha pedig profi mérkőzéseket kommentáltam végig. Úristen, én ezt nagyon csináltam régen, ezt nagyon éltem, ezt az időszakot. Hunter egyébként nagyon vicces a StarCraft-tel kapcsolatban. Nem volt 600-as AP-em, mert akkor 12 egységgel játszottál max. Ez volt a Brood War. Ó, hát én a Brood War idején emlékszem, hogy csak a sztori miatt játszottam a StarCraft-ot, tehát akkor a multi még nekem egy abszolút kimaradt, és akkor emlékszem, infóórán volt ilyen szabad foglalkozás, amikor így az osztálytársaim még behozták a StarCraft-ot, és így játszottak, ők azért így multiztak, és akkor láttam, hogy hű, hány gateway-ed van meg? Hány egységet gyártasz te egyszerre? Meg így mutatta, hogy csak így beállítja a gateway-ből a rely pontot arra, hogy így menjen oda az ellenfél bázisára, és akkor így ennyi, így játszott. És akkor én még így néztem, hogy ezt hogy csinálod? Én meg így, ugye ez a szokásos, ugye a Command & Conquer-en szocializálódott, ilyen lassú, szépen. Nem, a StarCraft nem Command & Conquer. Igen, én azért úgy játszottam. StarCraft-on szocializálódtam, és én nem is tudok lassabb stratégiai játékokkal játszani egyébként. Hát, régi szép idők. Ja, igen. A StarCraft dicsősége, nem hiába volt ez a játék azért annyira sikeres, mint amennyire. Hát, ja. Jó. Még valami StarCrafthoz? Nem, köszönöm, én kilelkesedtem magam. Jó. Na, a Heroes of the Storm az nagyon érdekes volt számomra, olyannyira, hogy elkezdtem megint játszogatni vele, és így tök jó, szóval így abszolút élvezem. Van ugye ez az új Brawl játékmód, hogy kettő vagy három hetente egy vadonatúj ilyen szabályrendszer alapján egy ilyen nagyon elmebeteg kompozícióba tudsz játszani játékmódokat, ami nekem nagyon tetszett. Meg hát ugye jönnek új hősök. Leginkább a WoW-ból Varian Vryn. Lehet, hogy neked nem mond sokat, de az Alishoknak eddig ő volt a királya, akit így kicsináltak rögtön a Legion elején. Ó, de szomorú. Szóval így érzelmi húrokkal játszik nagyon erősen a Blizzard, és ő azért lesz különleges, mert ő lesz az első olyan karakter a Heroes of the Stormban, aki ilyen multi-specces, tehát hogy egyszerre tud DPS lenni, meg tank karakter. Azt nem tudom, hogy más, mert három ilyen speckot mutattak, hogy amikor van egy kétkezes kardja, van egy, amikor kétkezes kardját két kisebb kardra, tehát ilyen kettő darab egykezes kardra szétszedi, és aha, van egy olyan, amikor meg pajzsot és kardot hord. És akkor gondolom, és az egyik a tank. Folyamatosan tud, vagy ebből egyszer választasz, és akkor azt szerint mész tovább? Azt nem tudom. Lehet, hogy a talentezéshez lesz köze, tehát hogy a legelső talenteddel úgymond elindulsz egy úton, és akkor úgy fogod tudni kimaxolni. De az is lehet, hogy útközben is váltogathatsz, mert ez lesz mondjuk a képessége, hogy válthat ezek között. Azt bevallom őszintén, hogy ezt nem tudom. De hogy ő lesz az első ilyen multispecces hős így a Heroes of the Stormba. Mondjuk van olyan, azt hiszem a Monk, az is olyan, hogy lehet egyszerre DPS, meg lehet egyszerre kicsit ilyen gyógyító support is, ha megfelelően talentezel rá. Szóval azért ez nem teljesen új keletű, de valószínűleg, hogy itt fog ez leginkább most ilyen vegytisztán előkerülni. Na, és a másik hős az viszont az nagyon érdekes lesz. Ő pedig nem más, mint Ragnarosz, a hatalmas nagy tűzelementál. Na most, ő azért lesz érdekes, mert ő alapvetően egy DPS, egy közelharci DPS, viszont a képességei majdnem egytől egyig ilyen távolságra hatnak. De ami a legbrutálisabb, hogy az őrtornyokat útközben, vagy nem tudom, hogy az ellenfelét is, de a sajátot azt mindenképp, tehát így át tudsz változni egy élő őrtoronnyá. Tehát így konkrétan ott vannak a bástyák, így elnyeli őket a láva, és akkor kijön belőle egy óriási nagy Ragnarosz, amit te irányítasz fél percig. Aha. És nagyon brutális képességei vannak, tehát egy iszonyatosan nagy pörölcsapás, tűzeső, meg meteor, meg mit tudom én, tehát egy nagyon-nagyon durva, és ez, tehát nekem ez tetszik a Heroes of the Stormba, hogy nagyon sok olyan karakter van benne, ami így a tradicionális MOBA karaktereknek a képességeit egy szinttel tovább viszi, és így tovább gondolja. Igen, ez az out of the box megoldás. Tehát ha van ilyen a LOL-ba vagy a Dota-ba, akkor nyugodtan írjátok be, és én vagyok a tudatlan, de én ilyet még nem láttam. Egy toronyra tud rakni tornyot, de hogy olyan nincs, hogy ő. Tehát én ilyet még nem láttam sehol se. És ez az annyira klassz. Meg olyat sem, mint ugye korábban csogál, hogy egy karaktert, egy testet két játékos tölt igen, meg. Az pretty dope. Tehát az is egy ilyen zseniális ötlet volt. Ja, úgyhogy én most így az elmúlt két hétben azért Heroes of the Storm mozgattam, és igazándiból annyira szívesen csinálnék abból is több kontentet, csak így nem jutok el oda sosem, meg amikor így nekiállnék, és így végig gondolom, hogy most így kíváncsiak arra az emberek, hogy én itt bénázok, és holott mások ezt meg annyira profin is tudják csinálni. Ez a Hearthstone esetén valahogy nem zavar, szóval de szerintem... Hearthstone azért egy picit más, tehát tehát ott én már ezt felépítettem, az imidzsemet, hogy én béna vagyok benne. És ezt így elkezdheted. Megszokták az emberek, megszerették az emberek, utálnak miatta nagyon sokan, nem tudom miért, és így, tehát nekem ez már az imidzsem része, de a Heroes of the Stormba ezt egy kicsit nehezebben tudnám lenyomni az emberek torkán szerintem, mert ott tényleg azért valamennyire a skill az kell. Vagy hát na, jobban bejátszik a skill, mint egy kártyajáték esetében. Pedig a... Senki azt hiszi, hogy ért. Szerintem menne az mindenképpen. Ja, és tényleg, amikor tavaly voltunk a Road to BlizzConon, én nekem ott is annyira tetszett ott az a kompetitív bajnokság, amit ott így lerendeztek, és tökre szórakoztatott és hangulatos is volt szemben mondjuk a Hearthstone bajnoksággal, aminél ugye az volt, hogy ugyanaz a 4-5 pakli ment egymásnak folyamatosan. Igen. És amikor így elmentünk, megnéztünk 2-3 mérkőzést, elmentünk 2 óra múlva visszajöttünk, és én így mondtam, hogy na, 2 tippeljünk, hogy milyen paklik vannak egymással szemben, egy druida, meg egy warlock, és így, ugye, mit ad Isten, egy druida, meg egy warlock pakli, és akkor így, és közben a Heroes of the Storm-nál meg folyamatosan pörgés volt, akció volt, érdekes volt, nagyon jó narrátorok voltak, tehát így... Narrátorok, azok a narrátorok. Tehát így... annyira tök jó lenne, hogyha mondjuk így nagyobb figyelmet kapna ez is, így a nagyokkal szem, vagy a nagyok mellett. De hát, a 21. század legnépszerűbb matek versenye. Igen, egy szignifikáns mennyiségű lakkal. Ajaj. Nagyon-nagyon komoly szerencsefaktorral abban a játékban. Na, és az új két új hős mellett, akik valószínűleg decemberig szintén megérkeznek, lesznek azt hiszem új pályák, egy vagy kettő, és érkezik egy új event, ez pedig a Nexus Challenge, ami azt jelenti, hogy egy időszakon belül, ha egy haverral játszol közösen Heroes of the Stormot, akkor ha nyertek 15 mérkőzést, vagy nem nyertek, hanem részt vesztek 15 mérkőzésbe, akkor kaptok jutalmakat, és ha még 15-be, tehát összesen 30 mérkőzést közösen lezavartok, akkor viszont már kaptok 5 hőst, amik ilyen 10, amik a drága hősök közül 5-öt, plusz még egy ilyen hátas lovat, plusz még az Overwatch-ba egy spéci Genji skint is. Akkor nekem hazudtak. Mert? Nekem azt mondták, hogy 15-öt kell csak játszani a Genji skinért. Lehet, hogy azért csak 15-öt. Ne, ez egy nagyon fontos különbség, mert a 15 és a 30 között pontosan 15 a különbség, ami bőven több, mint kéne. Na várjál, mert ezt most Nexus Challenge november 15-én indul, és január 4-éig tart. 15 játékot kell a rangsorolt, vagy a nem rangsorolt, a quick match, a co-op versus AI-val lejátszani, hogy kapjál egy Genji skint, egy sprayt az Overwatch-ban, továbbá egy Zarya-va és Genji portrét a Heroes of the Storm-ba, és hogyha még 15-öt, tehát összesen 30-ot lejátszol, akkor viszont a Heroes of the Storm-ba kapsz nagyon sok bónusz, tehát hősöket, ha jól tudom, akkor a farkasembert, Kerigent, Zaryát, most nem teszem be, az új angyalt, az Auriel, vagy pedig annyira tudtam régebben, most nem teszem be a nev, de Auriel, vagy hogy hívják, a remény angyalát megkapod, illetve megkapod még a Diablóból a mágust is, vagy a Wizardot. Pluszban még egy 30 napos steampackot, meg egy spéci ilyen hátas lovat a Heroes of the Storm-ba. Úgyhogy az úgy már eléggé komoly. Úgyhogy majd így megnézem a friend listemet, hogy kivel tudok majd együtt Heroes of the Storm-ozni ezekért. Ami tervezünk, úgyhogy majd szívesen látunk téged is adott körök között, mert a Genji skin kell a srácoknak, én meg... Jó, november 15-e után akkor számítsatok rám. Én igen, csapassuk. Igyekszem. Jó, és végezetül, de nem utolsó Diablo. Sorban, Diablo. A Diablóval kapcsolatban... Ja, de még a Hearthstone, bocsi, még Hearthstone. Hearthstone. Mean Streets of Gadgets... De hülye neve van ennek. Mean Streets of Gadgetzan. Ezt egyébként én mindig Gadgetzan-nak mondtam, de aztán most Gadgetzan, vagy Gadgetzan, tehát... Hogy lehet ilyen nevet kitalálni? De tehát egy értített gadget, bigyó, és akkor zen. Aha. Tehát ez lesz az új kiegészítő neve, ami december elején startol, 132 új kártyalap, és az itt az új spéci dolog, hogy ilyen maffia, kicsit keresztapa, családok egymás ellen, ott ilyen bűnszövetkezetek, ez lesz így az alaptematika, és három nagy ilyen keresztapa család verseng egymással, így gadgetzten uralmáért, és ebbe a három családba besorolták a 9 kasztot, mindegyikbe 3-3. Aha. És lesznek olyan spéci kártyalapok, amik az adott családhoz tartoznak, és akkor azokat a kártyalapokat csak az a három adott kaszt tudja használni. És akkor ez azt eredményezi, hogy kicsit így a különböző kasztok közötti átjárhatóságot így megteremtették, és erről már korábban is folyt diskurzus, hogy tök jó lenne, ha mondjuk a kaszt specifikus legendás lapokhoz bárki hozzáférhetne az összes kaszttal, és akkor itt ez egy újabb lépés ebbe az irányba. És a másik dolog, amit én így a jelenlegi lapokból így kikristályosodni látok, hogy így az agrópaklikat nagyon próbálják visszaszorítani. Ami egy teljesen logikus és szerintem üdvözölt lépés, ugye a tököm tele van avval, hogy így általában az 5.-6. körre a sok agró pakli mellett így meg se lehet nyikkanni, mert így rommá vernek, és így vagy az van, hogy mákod van, és felhúztad a jó taunt lapokat, vagy a board grill lapokat, vagy pedig így esélyed nincsen, tehát nincs, nem tudod megállítani egyszerűen. És így mindenki ezeket a paklikat játssza általában a kompetitívbe. Na most itt olyan lapok jönnek be, amik ezeket így a korai agresszív paklikat így egyrészt lassítják, másrészt mitigálják azt a sérülést, amit bevisznek. És ez tök jó. Másrészt, ahogy nézem, a papot is, az egyik ilyen nagyon viharvert kasztot is megpróbálják kezelésbe venni, úgyhogy érzésem szerint majd nagyon sok pap jön a játékba. Hát ilyen kör szokott lenni az eredmény. Jaja. És hát nem is tudom, igazából ez a két dolog, tehát ilyen nagyobb átjárhatóság a kasztok között így lapokban, még randomabb lesz sokszor a játék, az biztos, illetve, hogy az agrópaklikat picit próbálják megint tovább visszafogni, amit én üdvözülök. Meg azért, ha belegondolunk, azért a Blizzardnak is az sokkal jobban megéri, ha a játékosok több időt töltenek el a játékukkal, mint hogy így win-win-win-win, agró, és köszi, hello, pápuszi. Tehát, hogy így sokkal izgalmasabbak a mérkőzések, jobban közvetíthetőbbek a mérkőzések, meg úgy én már nagyon unom az agrópaklikat, hogy őszinte legyek, és ezzel valószínűleg nem vagyok. Valószínűleg sokan így vannak, ezért változtatnak rajta. Mondtam valami okosat. Yeah! Jó, Diablo 3. A Diablo 3-ról azt tudom, hogy érkezik a Necromantakansz. Igen, és ezt nagyon sokan várják, mert a Diablo 2-ben volt, és itt nem, viszont pontosan ugyanennyien vannak mélységesen felháborodva azért, hogy fizetni kell egyetlen egy karakterért, és hogy hogyan rákba képzeli ezt a Blizzard, és hogy mi ez, mi az, hogy még egy kiegészítő se jött ki. Nemhogy nem jelentették be a Diablo 4-et, amit teljesen valid módon mindenki várt. Egyáltalán nem valid módon. Nyilván ez ironia volt, nem valid módon. Igen? Hát igen. Mondjál róla dolgokat is, mert hogy én csak az információkat. És a Diablo is. Az a helyzet, hogy én Overwatch-ozok és Starcraft-ozok a Blizzard birodalmából. Az összes többi az ilyen... Kivarad. Jó, szóval tény, bejelentették a Necromantát, mint új kasztot, ami valószínűleg egy jövő évben kiadásra kerülő ilyen kis mini patch DLC formájában kerül majd így a közérdemű markába. Legjobb tudomásom szerint. És hát ez valószínűleg fizetős lesz. Árat még nem mondtak. És hát így rebesgetik, hogy mást is akarnak azért így a Necromanta mellé adni. Minden esetre akkor tényleg a Diablo 2-es egyik, nekem egyébként a kedvencem a Necromanta volt a Diablo 2-ben, és Necromantáim voltak benne, és nekem mindig is közel állt a szívemhez ez a lényidézős dolog. A Diablo 3-ban egyébként így az volt eredetileg a mondás, hogy így a Necromantának a játékstílusát így átörökítik a Witch Doctorba, és ezért nincs Necromanta. De aztán így rájöttek, és erre így utaltak is ott a BlizzConon a bejelentésnél, hogy így hosszas piackutatások és közönség feedback gyűjtések után mélyreható tanulmányokat végeztek, amiből az jött ki, hogy így az embereknek kellene egy Necromanta. És hát így adnak Necromantát. Igen. És hát így lényeg, így gyakorlatilag reanimálni fogjuk a csontvázakat, egy ilyen csontváz sereggel fogunk ott nyomulni a csatamezőn, ami így tök jó. És én kíváncsi leszek a Necromantára, valószínűleg tartom, hogy egyébként akkor újra elő fogom venni a Diablót, és akkor egy Necromantát így felhúzok, meg akkor diablózgatok majd egy picit vele, úgyhogy ez biztos. Ami viszont érdekesebb még, hogy bejelentették, hogy mivel most van a 20. szülinapja a Diablo 3-nak, újra fogják alkotni a Diablo 1-et a Diablo 3-ban. És ez viszont ingyenes lesz mindenki számára, egy nagyobb patchben érkezik. Ha jól tudom, már idén lesz ennek egy tesztje, tehát hogy majd a publikus teszt szerverekre föl lehet menni Diablo 1-ezni a Diablo 3-ban, és akkor vagy idén év vége fele, vagy pedig jövő év első felében várható ez is, és ez viszont ingyenes content patch lesz, és akkor így benne lesz az eredeti Tristram, benne lesz a 16 szintje ugye a kápolnának, ahol egyre mélyebbre és mélyebbre és mélyebbre kellett hatolni, benne lesznek a régi szörnyek, és hát a fő ellenfelek is, és akkor lesz egy új, nem női diablónk is. Vagy hát igen, a régi Diablót újra alkotják magyarul. De ami viszont érdekes, hogy azt mondták, hogy ez nem tudom, hogy komoly, vagy csak viccnek szentek, de hogy ráhúznak egy olyan layert az egész módra, amivel kicsit pixelesebb, kicsit retróbb lesz a grafika. Ezt nagyon adom. Illetve, hogy ugye a régi Diablót technikai okokból csak úgy lehetett irányítani, hogy 8 irányba tudott mozogni a karakter, és nem 360 fokba, hogy itt is úgy lehet majd. De durva. Tehát, hogy így konkrétan lebutítják a játékot valamilyen szinten, hogy így a régi feelinget hozza. Én mondjuk itt ezt egy picit sajnálnám, mert én arra lettem volna kíváncsi, hogy a régi Diablót így ugye az új köntösében 100%-ban hogyan értelmezik újra. Aha. De valószínűleg tartom, hogy azért így is elég sok szerintem ez azért így elég fun lesz. Ja, hát meg ingyenes lesz, szóval senkinek semmiében nem kerül. Ha jól tudom, azért kell hozzá a Reaper of Souls, tehát hogy az alapjáték és a Reaper of Souls kiegészítő meg kell legyen hozzá, de akiknek ez megvan, azoknak ingyenes business lesz. Business. Yep. És ezzel kapcsolatban még így az elején mondtam, hogy így egy új üzleti modellt látok ebben így felsejleni, ugyanis miért ne adhatnának később hozzá további karakterkasztokat a Diablo 3-hoz hasonlatosan ilyen kis mikro. Azért, mert sírva fakad a nézőközönség, és ideggörcsöt kapnak, és szétverik a Blizzard headquartert a második, harmadik ilyen után. Hát, pedig egy hamar én még nem reménykednék Diablo 4-ben. Hát milyen rá kell reménykedne bárki a Diablo 4-ben? Hát olyan elképesztő hosszú ezeket a sztorikat megírni, meg finomítani, meg tökéletesíteni. Attól, mert valaki végigpörög rajta 12 óra alatt, ez attól még nem annyi volt elkészíteni. Hát de jó, de ha azt nézed, tehát mikor jelent meg a Diablo 3? 2012? Vagy valahogy így? Tehát azért már egy 4 év benne van. És 10 évet fejlesztettek. Tehát, hogy akkor még Diablo 3-at. Tehát, ami azt jelenti, hogy még van 6. Ja, de mondjuk még egy egészséges 3 év, míg BlizzConon bejelentik. Igen, még egy, mire utalnak rá. Igen. De ja, szóval így a következő év azért lesz izgalmas eseményekkel tűzdelve egy Diablo fronton is, és hát így egy alkalom lesz arra, hogy egy kicsit így visszanézzek a játékhoz, az biztos. Nekem nincs meg egyébként a Diablo. Csináltam tartalmat annól, amikor megjelent a dologról, amit ingyenesen ki lehet próbálni, és nem jut eszembe a neve. De annyi összesen, annyit diablóztam. Hát ja, mondjuk tényleg, tehát ez nem mindenkinek fekszik, hogy ott mész egy karakterrel, és végigtolod a kampány 11-2-5 óra alatt, és utána arról szól a fél életet, hogy farmolod a gírt, és talán 1%-kal nagyobbat sebzel. De én a magam részéről belepörgettem a saját kis pár száz órámat, tehát így nem panaszkodhatom, és hát nagyon sokat játszottam együtt ismerősökkel, haverokkal, tehát így jó. És a mostani ingyenes ilyen szezon update-ekkel ugye egyre jobb és tartalmasabb is lesz a játék, mindig van motiváció az embereknek visszatérni hozzá, akinek így van erre ingerencia. Akinek volt eredetileg, igen. Ja, de tehát így durván 3 évvel a Diablo 3 megjelenése után azért elég jól összeröttyentették a játékot, tehát így a megjelenése az elég tragikus volt, meg az aukciós háza is lehetne egy külön ódát zengeni. Igen, az aukciós házas kaland is egészen para volt, igen, az nem sikerült annyira erősen, de azóta összekalapálták. Ja. Hát konkrétan a Diablo 3-at az aukciós ház csonkította meg sok szempontból. Aztán ahogy kivették az aukciós házat, úgy menten érdekesebb lett a játék mindenkinek, mert csomóan csak azért játszották a Diablo 3-at, hogy aukciós házat játszanak benne, és a gírt meg nem a játékból szedték, hanem az aukciós házból. Tehát így, ja. Mondjuk én nem panaszkodom, mert az aukciós házban körülbelül az első héten visszajött a Collector's Edition ára. Na mondjuk azért az elég durva. Mert... Tehát így kiesett az első héten egy ilyen random Witch Doctoros Legendary, és így berakta, elmondom, 30 euró, elvitték. Tehát inkább szépen. És akkor még esett egy-két cucc, így benyomattam, és így konkrétan visszajött a Collector's Edition ára, plusz még még egyszer ugyanannyi kb. Az a durva egyébként, hogy az aukciós házon még úgy is sír mindenki, hogy egyébként egy csomó ember csomó pénzt csinált ott. És igen. Clearly egy olyan szolgáltatás, amire van, akinek szüksége van, van, akinek nincs. De egyébként ott valami, nem amiatt szedték ki, mert hogy sírtak az emberek, ott valami a gazdaságával volt a baj. Mármint, meg, az in, meg, meg inflálódtak az nem, árak. Nem, hát az aukciós ház az megnyomorította a játékot, és akkor ezt így lehetne hosszasan esetelgetni, hogy akkor így az aranyértékét teljesen agyoninflálta. Igen. A kínai farmerek, akkor utána a gír farmolás módját is kinyírta, a játékosok motivációját is kinyírta, és akkor még beszélhetnénk a különböző jogi problémákról, ugye, hogy így a valós pénzek, és azt az átvitele a játékból, a rendes PayPal fiókokra, és a többi, és a többi. Tehát elég baja volt valószínűleg ebből a Blizzardnak ahhoz, hogy kiszedjék. Elég baja volt, hogy kiszedjék, pedig egyébként szerintem nem egy buta gondolat amúgy. Mármint én, de mindegy, én ezt nem tartom a buta gondolatnak. Hát azt még meglátjuk majd így a jövőben, hogy mikor jön el az az időszak, amikor úgy lehet videójátékokból megélni, tehát hogy játszol a játékkal, és a játékban megtervelt javaidat viszed át a valós világba pénzért, hogy egyszer eljön-e tényleg ez a kor, amikor ez így nem csak egy szűkebb rétegnek biztosít, nem feltétlenül legitim megélhetést, hanem mondjuk tényleg egy járható út volt. És most nem egy e-sport játékosra gondolok, aki ugye esetleg ebből meg tud már élni bizonyos országokban bizonyos skillekkel, hanem mondjuk olyanokról, hogy tudom, játszol egy játékot, összeszedsz benne jó gírt, meg jó cuccokat, és akkor azt így értékesíted, és akkor ebből élsz, hogy ezzel foglalkozol. Hogy erről mikor jön egy olyan játék, ami ehhez megteremti mind a játékbeli, mind pedig a jogi infrastruktúrát, hogy működjön. Meg igazából a gazdasági modellt, ami miatt tényleg megéri az, hogy minden random dude esetleg meg tudjon élni az abból, hogy játsza. Ja. Mert hogy ugye azért az is egy kérdés, hogy akkor nyilván, ha minden random dude meg tud élni belőle, akkor ugye kiesett a pénz. Igen, ez mondjuk egy másik kérdés is fölvet, hogy társadalmilag és gazdaságilag az már egy milyen világ, amikor virtuális... Igen, streamer kultúra az, ami biztosan mindenféleképpen működhet jelenleg is. Az, mert az abból igen. Már lényegesen könnyen megélni, hogy szórakoztató tartalommá alakítod a játékot, mint abból, hogy jó vagy benne. Tehát, hogy abból messze menőkig könnyebb megélni. Igen, de hogy milyen világ kell, hogy legyen ahhoz, hogy inkább elmennek virtuálisan kukoricát tenyészteni az emberek, és abból élnek meg konkrétan, mint sem, hogy valóságban termeljenek mondjuk kukoricát, az egyet, búzát, nem kenyeret. Nem abból élnek meg ugye ilyen, ez nem ennyire egyszerű, nem abból élnek meg, hogy kukoricát termelnek, tehát nem az eladott virtuális kukoricából élnek meg, hanem a lusta emberekből, akik nem akarják a játékban megtermelni a kukoricát, és inkább megveszik másik játékostól. Hanem azok, akik nézik azt, ahogy te termeled a kukoricát, és közben rendkívül szórakoztató vagy, beszélgetsz. Jó, de ez az utóbbi működik, de én most arról beszélek konkrétan, hogy amikor a virtuális java kiformulásából és hasonlóban. Igen, abból, arról. Az egy nagyon kétes dolog, hogy annak a gazdasági modellje hogy néznek ki, és hogyan alakulna valódi pénzé a dolog egyébként, kivétel, ha a pékednek adod el a búzát, amit termelsz, az ő kis virtuális gazdaságban, és ezért ad igazi kenyeret valamiért. Hát megmondom, az már milyen világ, ahol ez működik. Igen, elég para, igen. Tehát az már ilyen Matrix. Igen, ez mindenféleképpen elég para. Jól van. Szóval ez volt a BlizzCon, így a legfontosabb szösszenetek. Szerintem jó volt, nem voltak korszakalkotó bejelentések, de a következő egy évre is lesz, mivel játszanunk, az biztos. Mindig van, mindig van. Ja, én mondjuk vállaltan nagy Blizzard fan vagyok, bár azért, ha kell, nem vagyok rest kritizálni is őket, de nem nagyon kell általában. Az a jó. Ez azért néha kell. Hát néha kell, néha kell, de általánosságban véve azért messze kevesebbet, mint mondjuk más nagy kiadókat. Igen, igen. Nintendo. És Viki nem jött bakker, pedig annyira meghallgattam a Nintendo Switch-ről, hogy ő mit gondol. Szerintem mire Viki újra jön, addigra a Nintendo Switch meg is jelenik, és ha megjelent volt, erről kérdezhetjük meg. Ja, itt fog pimpelni vele. Na jó, azért mondjuk reméljük az, hogy hamarabb viszont látjuk, mint március, vagy mikor jelenik meg. De aztán lehet már most fogadni, kedves nézők, hogy Viki vajon örülni fog, vagy rage-elni, amikor meg lesz neki a készülék. Fogadást indítanunk. Ja, a sportfogadást. By the way, képzeld, volt a Hearthstone-ban egy ilyen játék, hogy lehetett fogadni, hogy kinyeri meg ott a világbajnokságot Hearthstone-ban, BlizzConon. Volt valami 16 játékos, és hogyha már letettad valaki mellé a voksodat, azért jár már egy pakli, és hogyha az a valaki tovább jut az elő, majd a közép döntőre, majd a döntőre, akkor azért még plusz paklikat ad. Aha. És a Pavel, vagy Paywell nyerte meg, nem tudom, hogy kell ejteni, és rátettem le a voksamat, de így full random, tehát így néztem, hogy így, egy csomó ilyen ázsiai, meg egy amerikai van. Érzéked van ehhez, lehet, hogy akkor pályát tévesztette, és igazán a sportfogadásból kéne élned. Lehet, de nem fogok valószínűleg sose. Meg nem is tartom maga annyira így... Hát na, én így azt nem tartom egy olyan erkölcsileg járható dolognak. A számomra. Morálisan. Na mindegy, ez most másik téma, tehát így beletenyereltem pont a nyertes, úgyhogy majd kapom a paklikat. Ingyé, jó lesz ez. Ha én már viccet keresek. Na jól van, akkor ez volt már a végszó. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy velünk tartott, és meghallgatható lesz majd, köszönhetően Misinek, ez a podcast adás és az iTunes-on, a linkjét megtaláljátok a videó leírásában, és a korábbi adásokat is ugyanitt megtekinthetitek, és meghallgathatjátok, és letölthetitek MP3 formátumban. Mi pedig akkor búcsúzunk, találkozunk ugyanitt ugyanekkor jövő héten is, és ugyanúgy játékokról fogunk beszélni. Amikkel játszottunk, vagy amikkel nem. De ezek nem jók. Hogy lehet jó vicceket találni? Várjál, beütök valamit én is. Beírtam azt, hogy jó viccek. És ezek borzalmasak. Miért? Jean, hozza ide nekem a távcsövemet. Jó, de minek uram? Mert egy távoli rokonom temetésére megyek. Én most ezt találtam így hirtelen. De nem jó, mert mindegy, értem. Jól van. Na, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk mindenkinek, ez volt a CubeCast. Sziasztok! Jó éjszakát! És most így be kéne játszani az égből pottyant meséknek a záró énekét. Így van. Azt takra szeretem. Főleg most, hogy a gyereknek is így lejátszom. Grillus Vilmos az jó. A tehén egy bonyolult állat, de én megfejtem. az. Ja, látod, ez jó. Ez lesz a végszó. Sziasztok.